Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Het demissionaire kabinet wil minimaal 1 miljard euro uittrekken om ervoor te zorgen dat technologiebedrijven in Eindhoven blijven. Het gaat om bedrijven als ASML en NXP. Het kabinet wil met het geld onder meer de infrastructuur rondom Eindhoven verbeteren. Israël stopt de samenwerking met VN-hulporganisatie UNRWA. Die organisatie speelt een belangrijke rol bij de hulp aan Palestijnse vluchtelingen. Volgens de Israëlische regering houdt UNRWA het conflict in Gaza in stand. Israël zegt dat 12 medewerkers van UNRWA betrokken waren bij de terreuraanval van Hamas op 7 oktober. Het lijkt erop dat Bassirou Diomaye Faye president wordt van Senegal. De officiële uitslag volgt nog, maar zijn belangrijkste tegenstander, oud-premier Amadou Ba, heeft Faye gefeliciteerd met zijn overwinning. Hij zou ruim de helft van de stem hebben gekregen. De wurgslang die een paar maanden geleden is ontdekt door Freek Vonk is dood. De bioloog ontdekte de slang, een anaconda-soort, in het noorden van het Amazonegebied Brazilië. Meerdere bronnen zouden aan Vonk hebben gemeld dat de slang is doodgeschoten. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omstreken. Jeroen Stomphorst en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, het is maandagavond, tijd voor het sportforum van Langs de Lijn en Omstreek. Bondscoach Koeman is niet tevreden na de gewonnen oefenwedstrijd tegen Schotland. En het moet morgen tegen Duitsland allemaal anders. Betaald voetbal is betaald worden. De voetbalsters in Nederland vinden dat er iets moet worden gedaan aan de slechte betalingen. En er is ophef in de dartswereld nadat twee dartsters uit de selectie zijn gestapt omdat hun teamgenoot transvrouw is. Genoeg te bespreken met onze forumleden. In de studio NOS-collega Arno Vermeulen, oud-international en oud-Tweede Kamerlid Jeannette van der Laan en ESPN collega Vincent Schildkamp. Langs de lijn en omstreken is er tot 11 uur. We beginnen altijd natuurlijk met de warming-up. Staat u allen klaar? Loop pas op de plaat. Ja, hup. Ja, Jeannette, we beginnen natuurlijk met jou. Jouw moment heeft alles te maken met Vinicius Junior. Eu tenho que me concentrar muito todos os dias. Que eu só queria jogar futebol, só quero jogar, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família. Ja, applaus voor de Braziliaanse voetballer. Hij kon zijn tranen niet bedwingen vanwege het racisme in het Spaanse voetbal, waar hij veel mee te maken heeft. Klopt. Dat greep jou aan. Ja. Ja, ik vond het heel oprecht en kwetsbaar dat iemand zich gewoon tot tranen toe geroerd is tijdens een persconferentie. Zie je toch niet heel vaak bij een voetballer. Het geeft maar weer aan dat we allemaal mensen zijn en dat wat hij meemaakt is natuurlijk vreselijk bij de konijnen af. En dat het hem raakt en dat het ook zo, dat hij het zo laat zien, dat vind ik gewoon heel belangrijk. Hè. Voetbal verbindt en ik denk dat ook dan hoop ik morgen de kracht van het voetbal laat zien. Ja. Dat ja. Dat is een stadion die eens een keer achter gaat staan. Ja, ja, laten we het hopen. Het was oprecht, hè? Dat Arno, ik weet niet hoe jij het zo. Het was wel oprecht dat hij zegt: ik wil gewoon voetballen. Ja, verdorie, waar hebben we het over? Ja, maar het is een hartstikke jonge vent nog. En zeer getalenteerd. Daar zou je allemaal juist heel blij over moeten worden. Wat hij laat zien, ook op de velden. Dus dat is natuurlijk verschrikkelijk dat je dan alleen op je huidskleur zo achterna wordt gezeten door van die idioten rondom het voetballen. En überhaupt trouwens in de maatschappij. En dat is uitermate pijnlijk. En ik hoop dat het helpt. Dat hoop je altijd. In elk land komt het voor. Spanje heeft wel een grote traditie ook wel daarin. Ze doen daar in La Liga veel om die competitie beter te organiseren. Ja, misschien dat ze daar toch ook nog iets meer op moeten focussen. Dat er echt uit moet. Ja, beide bonden zijn er nu achter gaan staan. Hè? Achter die wedstrijd van morgen, Spanje-Brazilië. La misma piel, hebben ze het genoemd. Dus dezelfde kleur huid, dezelfde huid. Dus ja, het is een kleine stap. Maar je moet het iedere keer blijven herhalen. Want anders valt het er zeker op korte termijn nooit wat. Dus. In een andere categorie, Vincent, was dit jouw moment. Heel te kort die bal voor Bos. Foutje van Sedlacek en daar is Hilterman. Hilterman met een stipje en de goal voor Willem II. Dan is hij toch weer Jerdy Hilterman. Ja, Jerdy Hilterman maakte de 2-0 tegen VVV. 2-0 werd het uiteindelijk voor Willem II. Waarom vond je dit een mooi moment? Nou, het gaat me niet zozeer om Willem II, maar om die hele competitie. Die keukenkampioen-divisie die blijft toch ieder jaar weer verrassen. En ja, gekscherend zou je kunnen zeggen dat er momenteel iets te veel keukenkampioendivisieploegen in de Eredivisie spelen en iets te veel Eredivisieploegen in de keukenkampioendivisie. Ja. En het is nu ongemeen spannend daar. Je gaat de laatste 7 wedstrijden in Willem II, Groningen, Rode JC, gevoelsmatig, misschien ADO ook wel. Allemaal clubs die ze in ieder geval zelf meen om in de Eredivisie thuis te horen. Maar er zijn maar 2 plekken. En je ziet nu ook die spanning toenemen. Willem II blijft redelijk stoïcijns. Voor Roda, daarvan had iedereen verwacht dat die wel terug zouden kukelen dit seizoen. Maar die staan nog steeds tweede. Mm-hmm. En bij ADO bijvoorbeeld zie je dat de spanning wel vat krijgt op een ietsje te dure spelersgroep. Ja. Bij een club die technisch eigenlijk failliet is. Dus dat speelt allemaal een grote rol in die laatste 7-8 wedstrijden van deze competitie. En ieder jaar gebeuren daar weer de meest krankzinnige dingen. Dus. Wil je dan bij ADO dat die spelers ook wel voelen van we moeten het nu halen, ja, anders kunnen ze onze salaris. Ja, die club is echt all in gegaan in de laatste transferperiode door spelers aan te trekken, grote salarissen te betalen. Dus het moet nu gebeuren, want een plan B lijkt er niet zo 1, 2, 3 te liggen. En dan wordt het gewoon weer NAC of de Graafschap in de na-competitie, dat kan toch? Zeker. Ja. Wie geeft jij de beste papieren? Want Willem II is wel een beetje weggelegd. Daarom koos ik voor Willem II. Die hebben onder deze trainer, die zit er nu 25 wedstrijden, heeft er volgens mij 18 gewonnen. Toen hij het overnam stond Willem II ergens in de middenmoot. Ja, die heeft er wel iets van een vechtmachine van. Die Hilteman scoort veel, hè? Ja, scoort veel. Had hij niet in Almere moeten blijven dan? Ja, dat zou kunnen. Maar dit is wel zo'n klassieke eerste divisie spits die in de Eredivisie 3 doelpunten maakt en een niveautje lager, een stuk of 15 tot 20, schat ik in. Maar ik denk dat Willem II het wel gaat redden. Goed, Arno, jij hebt iets uitgekozen. Dat kunnen we niet laten horen. Komt namelijk uit de krant. Op de radio. Komt Vermeulen met een krant. Ja, nou leuk toch? De column van Hanegem. Genoeg van alle politieke spelletjes. En toen dacht ik, ondanks dat hij net 80 is geworden en nog weer een orde heeft gekregen, nu moet ik toch een keer ook iets over Hanegem zeggen. Want ik word er wel uitermate moe van. Hij heeft het dus over politieke spelletjes van de media, bedoelt hij. Maar oké, als daar iemand altijd spelletjes speelt, is het Van Hanegem zelf wel. Die heeft namelijk, dat geeft niet, maar die heeft enorme voorkeur voor spelers. Mats Wieve, onlangs volgens mij nog naast hem gezeten bij zo'n feestje rondom die 80ste verjaardag, dan ben je meteen, ja, dan ben je de vriend van Willem. Willem vindt hem aardig. Hij is ook wel een speler, ja, volgens mij. Speelt toevallig bij zijn club ook nog. Dat telt bijna niet mee natuurlijk. Dus, en dan speelt Wieve een slechte wedstrijd, want dat deed hij. Nou. En dan krijgt hij kritiek en dan krijgt iedereen die kritiek. Kritiek heeft vooral op Wieve, krijgt een tik van Hanegem, want dan zijn het allemaal politieke spelletjes. En dan zegt hij ook weer, of Joey Veerman, die opvallend populair is bij enkele journalisten. Ja, het zal wel, het zal niet volgens mij. Dus hij heeft het over politieke spelletjes. Willem is nooit objectief, geeft ook niet. Maar dan moet hij ook niet de andere de zwarte piet geven, want dat klopt gewoon niet. De een speelt goed en de ander speelt slecht. En wat we allemaal doen is vaak gewoon benoemen dat iemand goed of slecht speelt. Maar hij begint natuurlijk met Wieve, maar hij pakt dus ook Simons erbij. En nog iemand. Frimpong, waarbij hij zegt van ja, luister, je kan een keer slecht spelen. Maar daar heeft hij wel een punt, hè? Ik bedoel, daar gaat het mij ook niet om. Die waren alle drie echt slecht. En het zijn maar een paar examens en daar komen we vast nog wel op. Het is niet zo dat het er dan op zit dat je niet naar een EK gaat. Maar we mogen echt wel zeggen dat Mats Wieve, ondanks dat hij een vriend van Willem nu is, slecht speelt. Ja, dat is precies de reden waarom Willem zo'n ongelooflijk goede columnist is. Je bent het of hardgrondig met hem eens, of je denkt wat een totale onzin staat. Waarom lieg je hier zo over op? Nou, omdat hij dus ander iets verwijt dat hij zelf doet. Snap je? Hij is eigenlijk van de spelletjes. Hij is van de enorme voorkeur. Hij is iemand die geen Ajax ziet, kan dat natuurlijk ooit goed doen bij Van Hanegem. Zo simpel is het. Geeft niet. Maar dan moet je niet de andere nou, doe je zelf als Willem. Nu sla je door. Nu chargeer je. We moeten het volgens mij over iets anders gaan hebben. Namelijk over de nieuwe bondsvoorzitter die de KNVB moet gaan aanstellen. Just Spee houdt er 27 mei mee op. En Frank Pauw, politiechef, lijkt voorlopig de grootste kanshebber om zijn opvolger te worden. Maar op zijn kandidatuur is er best wel wat kritiek, Jeanette van der Laan. Snap je die kritiek? Ik snap dat het wat stof doet opwaaien. Zeker als de discussie verengd wordt tot veiligheid in stadions en supportersgeweld. Want nou, Frank Pauw heeft in zijn in de functie als politiechef wel eens gezegd van, goh, misschien moeten we, als er aanleiding toe is, wat minder uitsupporters toelaten. Ja, die heeft daar wel wat ferme uitspraken over gedaan. Maar ik denk dat voetbal veel meer is dan alleen maar de veiligheid in stadions. Hè. Voetbal raakt echt een brede maatschappelijke agenda. En ik vind dat een voorzitter eigenlijk al die aspecten zou moeten vertegenwoordigen. Ja. En denk je dat Frank Pauw dat kan? Hij heeft in ieder geval met zijn bestuurlijke achtergrond uiteraard veel in te brengen. Maar ik denk dat er ook andere kandidaten zijn. Mm-hmm. Ja. Ja. Arno, snap jij dat er supporters toch vooral kritiek hebben op de mogelijke aanstelling van hem als voorzitter? Is natuurlijk ook wel heel makkelijk. Hij heeft helemaal ook een andere pet op. En vanuit de politie is het niet zo raar wat hij soms natuurlijk daarover gezegd heeft. Trouwens, journalisten roepen dat ook wel eens. Ik heb het ook wel eens gezegd dat ik helemaal gek van word met alles wat er gebeurt. En dat we maar eens moeten stoppen met uitsupporten. Maar jij wil niet ook bondvoorzitter worden, toch? Dit keer niet. Nee. Dat is onbezoldig, toch? Geen interesse. Nee, maar dat zeggen we allemaal wel eens. Hè, van hou nou eens op met dat publiek en hou maar eens op met het uitpubliek. Dat is helemaal niet zo raar. Als het elke keer uit de klauwen loopt, dan ga je wel eens bedenken wat het maatschappelijk allemaal kost en hoeveel moeite dat oplevert. En zeker vanuit zijn positie is het dan nog wel logisch dat hij dat in het verleden heeft gezegd. Als hij wel voorzitter wordt van de KNVB in een andere functie, zal hij daar ook wel weer iets anders naar kijken en iets anders over zeggen. Dat is wel reëel. Ik praat even Sjoerd Mossouna, die op Twitter zegt van een bondsvoorzitter gaat helemaal niet over dat soort zaken. Dat moet gewoon een diplomaat zijn. Die gaat niet over support. Dat is voor een groot gedeelte is dat natuurlijk ook zo. Het is een protocolaire functie voor een heel groot gedeelte. En het directe supportersbeleid, nee, daar gaat hij inderdaad niet over. Alleen, dit wordt natuurlijk een heel thema, een hele rel, omdat hij inderdaad iets daarover gezegd heeft, over die uitsupporters. En de harde kernen in dit land zijn ook de supporters die het meest lawaai maken, die de spandoeken maken. Dat SC ontwikkelt over het algemeen. Ja, die spandoeken zie je over het algemeen niet in de familievakken of op de hoofdtribunes. Die maken de herrie, die maken het lawaai en daardoor krijgt het heel veel aandacht. Terwijl het eigenlijk een fractie is van die hele portefeuille die zou moeten gaan bestieren. Dus het is eigenlijk een storm in een glas water, maar het is heel groot gemaakt. Ja. Ja. Inclusief een tegenkandidaat met een klein beetje populisme erachteraan. Ja, het stelt allemaal niet zo gek voor, denk ik. Laten we het over die tegenkandidaat ook zo hebben. Maar Jeannette, jij was hier dinsdag de gast. Toen hebben we het gehad over Ajax, de vrouwen. Die speelden tegen Chelsea. En toen zei je ook, ja, goh, ik ben Kamerlid geweest natuurlijk. En ik zou wel een keer een bestuurlijke functie in de sport willen. Zeker. Is dit voor jou niet de ideale functie? Nou, ik heb mijn vinger ook opgestoken. Bij wie? In het traject om voorzitter te worden van de KNVB. Hè. Dat was al in december. Uh-huh. Heb ik keurig op gereageerd. Want het lijkt mij echt een van de mooiste banen van het land. Ja. Wel een hele ingewikkelde baan. Want je moet toch als bondsvoorzitter samenhang proberen te creëren tussen het betaald voetbal en het amateurvoetbal. En ik denk dat ik daarvoor bepaalde kwaliteit en ervaring inbreng om al die mensen die het voetbal vertegenwoordigen, daar recht aan te doen. Dus ik heb zeker mijn vinger opgestoken. Heb je ook gesprekken gevoerd met het bondsbestuur? Nee, er is een voordrachtcommissie. Dus ik heb uiteraard gesproken met het Headhuntersbureau dat natuurlijk naar voren is geschoven. Een soort sollicitatiegesprek? Ja, dat is dan een sollicitatiegesprek. En dan de voordrachtcommissie, die heeft ervoor gekozen om één kandidaat voor te stellen. Nou, dat is dan natuurlijk Pauw in dit geval. Maar er had ook gekozen kunnen worden om een meervoudige voordracht aan de ledenvergadering voor te leggen. Dus dat je zegt van, nou, we hebben meerdere kandidaten. Mm-hmm. Want als je Van der Laan naast Pauw zet, kun je ook gewoon zeggen dat is appels met peren vergelijken. Ja. Laat de leden, het is een ledenstructuur, laat de vertegenwoordigers van de leden nou maar de kandidatuur aanhoren en daarover kiezen. Ja. En kun je alsnog doen natuurlijk, want zeker, je kunt je kandidaat stellen los van die voordrachtscommissie. Ja. Ben je dat van plan? Ja, ik heb daar over nagedacht. Hè, want ja, ik denk wat je van een mogelijk toekomstig voorzitter ook wel mag verwachten, is dat je nadenkt over strategie. Een van die mogelijkheden is om 10 handtekeningen te verzamelen. En dat wil ik gaan doen, dat ben ik van plan. Zeker ook door de aankondiging van Nijland. Hè, is het speelveld veranderd? Mm-hmm. En ik denk dat het goed is dat ik me daar zelf naast positioneer. Zijn er 10 handtekeningen van medebestuurders? Of kunnen Arno en ik ook een krabbel zetten en ben je al een heel eind? Nou, dat helpt sowieso als jullie dat lekker even de wereld inslingeren. Maar je moet het uit de bondsvergadering doen, toch? De bondsvergadering, dus de profclubs en dan de amateurraadsleden. 60 afgevaardigden. Daar heb dan ik 10 handtekeningen voor nodig, ondersteuningshandtekeningen, om in ieder geval mezelf te mogen presenteren op die vergadering. En ik zou dan echt zeggen, het is echt de moeite waard om meerdere kandidaten aan te horen. Het is natuurlijk nogal gewoon een beetje een vreemd, toch, dat er één kandidaat is. Waarom wordt er nooit gekozen? Weet u daar meer van? Weet jij het zelf? Nee, ik weet het niet. En die voordrachtscommissie, wat moet ik daarbij voorstellen? Ik bedoel, wie zaten daar in? Ja, daar zitten dan amateurraadsleden in. Daar zitten dan voorzitter van de Raad van Commissarissen, van de Raad van Toezicht. Natuurlijk ook vanuit het betaald voetbal. En daar zal de directie natuurlijk ook in nauw contact mee staan. Dus, maar Jeanette, je hebt die vraag toch ook gesteld? Waarom is er niet een meervoudige voordracht? En wat zeggen ze dan zeker, tegen jou? Ja, nou, ik krijg weinig feedback over. Op. Het is gewoon, we kiezen voor een ander geschikt persoon. Ja. Punt. Maar als je meedoet, hè, dan het is wel een verloren strijd toch een beetje. Het is goed dat je het probeert, vindt heel dapper. Maar iedereen zegt, eigenlijk is het al beklonken. Pauw wordt gewoon die nieuwe voorzitter. Wie er ook nu nog op staat, die stapt te laat in die race in. Het is eigenlijk klaar, toch? Nou, ik vind niet dat het klaar is. Ik vind ook niet dat ik te laat instap, omdat ik natuurlijk al lang mijn vinger heb opgestoken. Ik ben alleen nog niet publiekelijk gegaan, omdat ik eerst natuurlijk nu heb aangekeken wat er is gebeurd. Maar mijn verhaal is helder. Ik heb daar natuurlijk over nagedacht. En ik denk dat het maar goed is dat ik ook naar buiten kom en mijn kandidatuur bekend maak. En het spel is nog niet gespeeld. 10 handtekeningen heb ik nodig. Heb je er al wat binnen? Dus ik ben daar mee bezig. Ja. Maar heb je er al wat binnen? Ik heb er wel al wat binnen, inderdaad. Ja, nee, daar kan ik. 9. Eerst wil ik ze. Maar de eerste heb je binnen. Zie de eerste. Okay. Vind je ook gewoon dat er een vrouw te kiezen moet zijn? Ik kijk nooit zo naar een man, vrouw. Ja, ik ben wie ik ben. Maar die vraag wordt wel vaak aan me gesteld. Nee, maar ik vind dat de beste kandidaat voorzitter moet worden van de KNVB. En ik vind nou eenmaal dat ik daarin... Waarin ben jij een betere kandidaat dan Pauw of Hans Nijland, die zich ook kandidaat heeft gesteld? Sorry? Waarin ben je een betere kandidaat dan Hans Nijland of Frank Pauw? Nou, je kunt ook de vragen anders stellen. Waarom ik mezelf geschikt vind. En dan moet de ledenvergadering maar bepalen wie ze uiteindelijk het beste vinden. Kijk, ik vind me, wat ik net zei, het voetbal raakt heel veel maatschappelijke aspecten. Hè. Dus ik breng gewoon ervaring in. Ik ben een ex-international, dus ik heb topsportervaring. Ik weet wat het is om voor de prijzen te spelen. Daarnaast speel ik alweer 15 jaar in het amateurvoetbal. Ik kan beide kanten belichten. Dus ik ben een ervaringsdeskundige. Maar daarnaast heb ik ook gewoon een maatschappelijke carrière opgebouwd met veel politiek bestuurlijke ervaring. En ik denk nou juist dat dit een positie is waarin dat goed van pas komt. We hebben natuurlijk ook internationale positie als Nederland. De ontwikkeling van het vrouwenvoetbal, één van mijn persoonlijke speerpunten, dat snappen jullie natuurlijk wel, gaat me aan het hart. Dat gaat als een razende. Maar daar hebben we natuurlijk ook wel internationaal gezien wel wat zeggenschap over. En het is denk ik heel goed dat een bondsvoorzitter daar ook zich hard voor kan maken internationaal. Gisteren dus nog een kandidaat gemeld, hè? Hans Nijland, hij werd al eventjes genoemd, oud-Groningen voorzitter. In Langs de Lijn vertelde hij dat hij de functie wel ziet zitten als de KNVB er niet uitkomt met Pauw. Ja, nou ja, ik ben afgelopen week ben ik benaderd door het supporterscollectief. Eigenlijk met de vraag van, ben jij benaderd door de KNVB voor die functie? Nee, dat ben ik niet. Ben je mogelijk geïnteresseerd? Ja, dat vind ik een interessante functie. Gezien datgene wat ik gedaan heb in het verleden bij FC Groningen. Wat ik nu doe, dus interessant, leuk. Ja, interessant, leuk. Ik ga het nog een keer, want Sjoerd Mansour doet goed zijn huiswerk. Ik ga hem nog een keer voorlezen. Hij zegt, hij herhaalt iets aan, een soort afscheidsspeech toen hij wegging bij FC Groningen. En zei hij, ik heb heel veel respect voor al die mensen, maar ik ben totaal ongeschikt voor die functie bij de KNVB, een beleidsmatige functie. Want ja, dan moet je een diplomaat zijn. En daar ligt mijn kracht niet. Nou, dan kunnen we nu concluderen dat je net een plekje is opgeschoven in die hele kandidatuurlijst, denk ik. Je kan van gedachten veranderen, maar het aard van het beestje, Vincent, verander je toch niet snel als Nijland kennende? Zeker niet het aard van het beestje van Hans Nijland. Nee, toch? Nee, zeker niet. Nee, dit is een staaltje opportunisme van heb ik jou daar. Je wordt gebeld en je denkt, nou, waarom eigenlijk ook niet? Terwijl een jaar geleden inderdaad tegenovergestelde het beweert. Kijk, en als je jezelf vrij goed kent en je zegt het zo expliciet zoals hij destijds gezegd heeft, dat hij daar totaal ongeschikt voor is, dan is het natuurlijk heel raar dat je een jaar later, op de leeftijd en de levenservaring die Hans Nijland inmiddels heeft, dat je dan tot een tegenovergestelde conclusie komt. Je zou kunnen zeggen, klopt dat wel? Moet je inderdaad een diplomaat zijn, Arno? Of kan je ook iemand gebruiken die misschien de boel eens even opschudt? Dat is het een beetje. Hij heeft ook gezegd dat hij er nu ook wel iets anders naar kijkt. Natuurlijk is hij geen diplomaat, maar het hoeft ook niet per se, denk ik. Maar ook wel, de afgelopen jaar was het ook wel heel erg stil vanuit die functie in Zeist. En dat wisselt ook wel. Als je naar het verleden kijkt, er zijn echt andere profielen aan te plakken. Kijk, Nijland heeft natuurlijk wel betaald voetbalervaring. Hij heeft ook heel veel in het amateurvoetbal gedaan. Dus die kant is amateurvoorzitter nu? Zeker. Die kant heeft hij sowieso bewandeld. En in betaald voetbal natuurlijk heel lang meegelopen. Hij heeft echt ook wel een commerciële achtergrond. Hij kan wat commerciëler denken. Ik weet niet precies of de KNVB dat ze nodig heeft van hem. Ja, die functie draai je toch niet echt aan de knoppen? Is het toch meer, wat jij net schetst, een verbindingsrol, overlegstructuur? Je kan er buiten eigenlijk wel een gezicht. Je kan voor een deel wel naast Naast de directeur betaald voetbal en amateurs kan je natuurlijk ook wel iets meer een profiel geven aan de KNVB dan wat nu gebeurde. Dat was wel vrij anoniem. Maar ik denk eerlijk gezegd, zo is het gegaan. Ik bedoel, het supportersplatform is ontevreden, zoekt een andere kandidaat en komt bij Nijland uit. En ja, dat zit wel in zijn aard van het beestje om te zeggen van ik doe het wel. En dan, want ook de opmerking, als ze er niet uitkomen met Pauw, denk ik van ja, maar hoe bedoel je als ze er niet uitkomen met zo werkt het niet. Het is gewoon een verkiezing. Dus hij moet ook handtekeningen dan toch? Zeker, hij moet ook 10 handtekeningen hebben. Dus die mensen die handtekeningen gaan geven. Er zijn maar 60 te vergeven. Dus dat gaat hard. Ik ben over één ding nog wel benieuwd. Want je bent Jeanette natuurlijk lid geweest van de D66-fractie. Die ook zei, boycott het WK in Qatar. Zei Sigrid Kaag destijds. Als jij voorzitter wordt van de KNVB, gaan we dan eigenlijk meedoen aan een WK in Saudi-Arabië? Zeker, ik vind dat altijd de bal moet rollen om op een ander vlak impact te hebben. Dus ik heb ook nooit gezegd dat wij iets moeten boycotten. De fractie wel. Nou ja, ik was natuurlijk ook wel onderdeel van de fractie. Maar goed, je snapt welke discussie ik daar intern over gevoerd heb. Voetbal kan echt pas impact hebben wanneer we voetballen. En ik denk dat je ergens aanwezig moet zijn om moeilijke dingen ook bespreekbaar te maken. Helder. Goed, we gaan het nog veel meer hebben over voetbal vanavond. Maar er gebeurde nog veel meer dit weekend. Een heel klein overzicht. Het was geen goed weekend voor de favorieten. Max Verstappen, altijd favoriet, begon nog wel goed. Hij stond, zoals verwacht, op pole position bij de Grand Prix van Australië. En hij was ook al vrij snel on fire. Helaas voor hem, letterlijk. Fire. Just lost the car. It is smoke out of the back of Verstappen's car. En met een brandende rem is het lastig rijden. Dus was het voor hem heel snel einde verhaal. He's 43 race finishing streak in Formula 1 comes to a fiery end. Voor het eerst in 43 races haalt Verstappen de finish niet. En dat is balen, toch? Ja, yeah, it's not ideal. But it's a mechanical sport. You know, these things unfortunately happen. But I think it's the most important, of course, that we understand why it happened. Zonder Verstappen in de baan ging de winst naar Ferrari-coureur en amateurzanger Carlos Sainz. This is amazing. Oh, I forgot. This is whoa. En dat terwijl hij deze week zelf ook nog het smooth operation moest ondergaan aan zijn blinde darm. Dan ben je natuurlijk extra blij. Ja, unknown of when am I gonna be back? Am I gonna be back in full form? How long is gonna take me to get back up to speed and confident? And then suddenly you come back and win. Bij de wielerklassieker Gent-Wevelgem waren alle ogen gericht op die andere Nederlandse wereldkampioen Mathieu van der Poel. Die reed vrijdag ijzersterk na de zege in de E3. Maar gisteren was één man hem te sterk af en dat voelde hij zelf ook. Ja, dat denk ik wel. Ik had ook zeker ook onderweg het gevoel dat Mats wel sterker was. Zo. Ja. Maar hoe sterk dan precies? Reusachtig sterk. Van der Poel moet alle registers opentrekken om ernaast te kunnen komen. Pedersen houdt stand. Nu komt Van der Poel erbij, maar hij laat lopen. Hij valt stil en Mats Pedersen wint voor de tweede keer in zijn carrière. Gent-Wevelgem. Pedersen dankte na afloop vooral zijn ploeggenoten. Die zijn overwinning mede mogelijk hadden gemaakt. Mathieu van der Poel gaf een positieve draai aan het ontbreken van zijn superbenen. Ik denk dat dit mij heel goed zal doen voor volgende week. Ja, het is toch weer een enorm lastige wedstrijd in de benen. Ik heb echt afgezien vandaag en dat is meestal goed voor mij. Bij de vrouwen was de sprint een stuk spannender. Met Lorena Wiebes als de lichte favoriet. Wiebes die aanzit. Balsamo wil binnendoor. Balsamo die wil er langs. En die zoekt ruimte. En die krijgt ruimte. En Balsamo gaat voor 3 op een rij. En pakt hier... Gert Wevelgem. Balsamo wint. Of toch niet. Ja, en hier wordt de winnaar gegeven. Ja. Het is toch Lorena Wiebes die Gert Wevelgem. Knappe sprint hoor. 2024 wint. Toch Wiebes. Zij vliegt dit seizoen over de heuvels. En dat is geen toeval. Ja, dat voelt ik zo. En dat helpt ook omdat ik nu echt in Zuid-Limburg woon. De heuvels zijn mijn thuisgebied geworden. En dat helpt gewoon als je daar meer op intraint. En tot nu toe gaat het wel aardig goed. Mooi overzicht, gemaakt door Maarten van den Hoven op alfabetische volgorde. Van de volgorde van de Poel, Verstappen en Wiebes fietsen. Eén van deze drie wedstrijden waar jullie nog bijzonder van genoten hebben... of opgestaan zelfs om 5 uur, zijn er Formule 1... Formule 1 is wel gezien. Nou niet opgestaan. Ik heb Gent-Wevelgem wel iets van gezien, maar het Formule 1 was op een onchristelijk tijdstip. maar wij zenden het ook uit. Dus ik weet het, ik weet het. Weet je wat wij er meer allemaal uitzenden? Ja, dat weet ik. Ik heb van Gent-Wevelgem van beide, maar van de vrouwenversie eigenlijk meer dan nog van, ja? Dan van de mannen. Ja, dat was wel een zinderende eindsprint. Ja, schitterend hoor. Waarbij tactisch nog wel wat fouten gemaakt werden in eerste instantie door SD Works van Wiebes, die uiteindelijk wint. Maar uiteindelijk was ze toch op millimeters over de streep trekt, waarbij het net als de commentator, ik ook dacht dat die Italiaanse binnendoor kwam. Nee, beelden wel gezien, ja. Ja, en uiteindelijk was het toch een centimeter of 10 dat ze een won. Nee, en dat duel van de Poel Pedersen, of eigenlijk meer van de Poel tegen Track, Little Track, dat was echt wel fascinerend, ja. Het is iedere week raak, hè? Deze week, deze maand. Ja, maar ik vind wat ik het allermooiste vind misschien wel, is dat hij achteraf gewoon erkent, ja luister, natuurlijk is dat ploegenspel wat zij spelen, dat kunnen wij niet doen in die wedstrijd. Maar dan nog was hij vandaag gewoon de sterkste. Hij was beter dan ik, dat je dat erkennen. Alles aan gedaan, alles geprobeerd. Maar fair and square. Iemand van jullie was geopereerd aan een binnendarm? Ja. Nee. Ja. Ja. Ging je toen ook 2 weken later weer de auto winnen met 150 in Hilversum? Ik heb volgens mij 2 weken het ziekenhuis gelegen. Maar dat is nog in de oudheid. Ja. Toen ging dat wat anders. Maar. Dat is waar, maar dat is een ongelofelijke prestatie. Hè? Want Carlos Sainz deed dat. Ja. Is dat verantwoord, jongens? Blijkbaar. Ah. Ja, blijkbaar wel. Ja. Ja. Er zitten toch 40 medici op dat team. Die weten toch echt wel wat ze doen, denk ik. Dus die zitten echt niet in die auto. Maar wordt er niet eens te hard gedrukt op sporters om maar zo snel mogelijk je rentree te maken? Vroeger wel. Maar nee, volgens mij is dat wel redelijk bijgedraaid. In het voetballen gebeurde dat vroeger wel vaak. Van een beetje een pijntje doorlopen. Nou, maar we zagen het afgelopen weken nog met Brian Brobby Baiers natuurlijk. Die wel degelijk daardoor nu de Interlands mist. Omdat hij niet topfit voortdurend bij Ajax moest spelen. Omdat er zo weinig aanvallers waren van enig niveau. En dan wordt die druk wel zo groot. Dus dat gebeurt nog steeds, zeker. Hij wilde zelf denk ik ook wel wat weer een nieuw stoeltje te maar zoeken. Maar dan kan ook dus iemand zeggen, je mag ik heb niet. Juist het idee, Arno, dat het andersom nog veel vaker gebeurt. Je hoort Memphis in ieder interview ongeveer tussen de regels door wel zeggen dat hij echt wel langer dan een uur kan spelen. Ja. Maar dat ze bij Atletico Madrid gewoon een regel hebben. Ja, de spitsen die halen we na een uur toch echt uit. Dan zitten we verser erin. Over Memphis gesproken moeten we zo meteen maar uitgebreider over hebben. Want dan gaan we verder met het Sportforum. En gaan we natuurlijk kijken naar het Nederlands elftal. Dat met die 2 oefen Interlands bezig is. Doen we na het nieuws van 10 uur. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. In Wat Blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Zoals interviewer Clary Polak. Ze heeft een stem met een lichte spot. En ook wel ironie zit erin. Ook in die blik die ze heeft. Waardoor je ook een beetje kan schrikken. Het heeft iets afstandelijks. Terwijl het eigenlijk gewoon een hele warme vrouw is. Politicoloog Meindert Venema. Bij een kabbelend gesprek gezellig met vrienden. Dan opeens kon hij gewoon een verschrikkelijke bom op tafel gooien. En acteur Rijkie de Valk. Ik vond altijd dat hij te hard ging. Wat blijft. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Bezoek zaterdag 30 maart ons open huis in de showroom. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Wel Ibiza, maar liever geen zon? Nu bij Hubo het knikarmscherm Ibiza. Zonwering met gratis motorbediening. Maak je huis al snel 10 graden koeler en meters groter. Zonwering nodig? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Vlieg hoog boven de wolken en stap in het wonderbaarlijke universum van kunstenaar Laure Prouveau. Nu te zien in de Pont Museum Tilburg. Tickets via de pont.nl. Groeit jouw bedrijf lekker door? Zorg dat je verzekeringen meegroeien. We helpen je graag. Kijk op rabobank.nl/zakelijkverzekeren. De coöperatieve Rabobank. Apeldoorn is een groene oase van rust. Verken de unieke mix van de royale natuur en een prikkelende binnenstad. Ontdek het op in apeldoorn.nl. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennismaken. Apeldoorn.

Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennis maken. Ook je vakanties voordelen verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Jeroen Stomphorst en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. Een uurtje sportforum nog bij Langs de Lijn en Omstreken. Oranje speelt morgen onder toezicht oog van de WK-selectie van 1974. Een oefenwedstrijd in en tegen Duitsland. En de voetbalsters willen een club voor en door vrouwen. En ze willen ook beter betaald worden. En twee dartsters zijn uit de selectie gestapt omdat hun teamgenoot transvrouw is. We gaan het allemaal voorleggen aan NOS-collega Arno Vermeulen, oud-international en oud-Tweede Kamerlid Jeannette van der Laan. En aan ESPN-collega Vincent Schildkamp. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Oranje begint morgen met een paar wijzigingen in de basisopstelling aan de wedstrijd tegen Duitsland. Het was al bekend dat Bart Verbrugge de wedstrijd in Frankfurt keept. Maar ook Matthijs de Ligt staat aan de aftrap, verklapte bondscoach Ronald Koeman vandaag. Vinicius Junior is in tranen uitgebarsten nadat hij meerdere vragen kreeg over racisme in het Spaanse voetbal. Vinicius is in Spanje regelmatig het mikpunt van racisme. En de Braziliaanse aanvaller zei dat hij het daardoor moeilijk vindt om gemotiveerd te blijven en van het voetbal te genieten. Jong Oranje heeft een eenvoudige zege geboekt in de EK-kwalificatie. In de Moldavische hoofdstad Chisinau versloeg Jong Oranje Jong Moldavië. Het werd 3-0. En Nederland blijft daarmee op koers om zich te plaatsen voor het EK van volgend jaar. Michael Reiziger gaat tijdens het EK voetbal in Duitsland deel uitmaken van de technische staf van Oranje. Reiziger is op dit moment bondscoach van Jong Oranje en heeft dus gewonnen vanavond. Maar wordt tijdelijk doorgeschoven deze zomer. En Dani Alves is op borgtocht vrijgelaten en heeft de gevangenis in Barcelona maandagmiddag verlaten. De voor verkrachting veroordeelde Braziliaans oud-voetballer heeft de borgsom van 1 miljoen euro bij elkaar gekregen en mag daardoor het hoger beroep tegen zijn veroordeling in vrijheid afwachten. En tot slot een toptransfer voor de 25-jarige Wes Beuvink. Hij is hoofdscouting bij FC Groningen. Maar vanaf komende maand gaat hij aan de slag bij AC Milan. En wie vrijdagavond de sportkoppen las, die moet gedacht hebben dat het Nederlands elftal in de oefenwedstrijd over Schotland heen is gewalst. Het werd gewoon 4-0 voor Oranje. Dat zijn natuurlijk afgetekende cijfers. Maar gemakkelijk ging het zeker niet voor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. Ze zijn begonnen en de Schotten gooien. Het staat 0-0 na 30 seconden. Nederland moet de boel even aan het draaien gaan krijgen. Het is nu weer slordig wat Van Dijk doet. Nu de voorzet van Billy Gilmore. Die is goed. En daar nog Vlekken met een knappe reflex. Het was slordig met fases, waardoor we natuurlijk gevaarlijk kunnen worden. En dat gebeurde. Gakpo na zijn rechterbeen vanaf de linkerkant. Vindt daar Reinders. Reinders gaat schieten. Reinders gaat schieten. Oh! Scoort! Reinders scoort! En dit is dus de wijze waarop je zo'n wedstrijd, waarin je eigenlijk aan het dolen bent, toch openbreekt. Lieven bespeelt de bal. En hier komt de gelijkmaker. Nee, de lat! Gakpo daarbij dan op en hij scoort. Ja, zeg. Ja, hij is redelijk onzichtbaar in de tweede helft, maar hij scoort wel. De hoekschop in de 84ste minuut, de kopbal van Wout Weghorst. 3-0. Malen, dat loopt wel. Malen. Oh! Het is 4-0. Ja, als je naar de wedstrijd kijkt, is het niet echt een 4-0, als je eerlijk bent. Maar goed. Het is gek natuurlijk als je 4-0 wint. Dat je niet tevreden bent. En voordat we zo meteen vooruit gaan kijken naar de wedstrijd tegen Duitsland, eerst nog even terugblikken op de interland van vrijdagavond tegen Schotland. Doen we aan de hand van een aantal stellingen. Eerst ja of nee, en dan pakken we er daarna nog een paar uit. Stelling 1. Bondscoach Ronald Koeman is te conservatief door weer voor de tandem Depay en Wijnaldum te kiezen. Jeannette? Nee. Nee? Arno? Nee. Nee. Ook nee. Vincent? Ja. Oké. Okay. Bondscoach Ronald Koeman moet Xavi Simons tegen zichzelf in bescherming nemen en hem op de bank zetten. Jeannette? Nee. Arno? Ja. Vincent? Niet per se, nee. Nee dus. Wow, dat is heel semantisch. Nee, nee. De bondscoach kan Mats Wiever maar beter thuis laten voor het EK in Duitsland, Jeannette. Nou. Ik zou zeggen nee. Arno? Nee. Vincent? Nee. Willem van Hanegem? Nee. Okay. Bondscoach Ronald Koeman moet ophouden met het wisselen van de keepers. Nee. Nee. Ja. Nog eentje? Ja. De bondscoach moet duidelijk voor één systeem gaan kiezen. Nee. Nee. Ja. Nou, kijk, we hebben één recalcitrante hier aan tafel. Ja. Vincent Schildkamp. Vincent Schildkamp. Die de bondscoach conservatief vindt. In ieder geval wat betreft Jorginho Wijnaldum en Memphis Depay. Ja. Waarom? Nou, omdat ik het heel vreemd vind dat er zo nadrukkelijk... dat kondigt hij eigenlijk al aan. Naar iets gaat teruggegrepen gaat worden. Wat 3 jaar, 4 jaar geleden een succes was. En dat niet per se zo hoeft te zijn. Omdat je te maken hebben met een spits die nog altijd niet 100% is. En je hebt daarnaast te maken met een routinier die zijn wedstrijden speelt in de competitie die echt van een ander niveau is. Al heeft hij ons in interviews geprobeerd wijs te maken dat dat niet zo is. Maar welk niveau is dat nou? De keukenkampioendivisie? Of is het toch iets wat tussenin zit? Er zijn daar 4 clubs, kunstmatig, best wel versterkt, met grote sterren uit Europa. Dat zijn 4 clubs die tientallen miljoenen kunnen uitgeven en de rest van de competitie kan dat helemaal niet. Dus je speelt de facto in die competitie 6 serieuze wedstrijden tegen elkaar in een behoorlijk tempo. Maar je moet wel de omstandigheden ook daar in oogschouw nemen. Het is daar vaak boven de 30 graden. Dus dat heeft automatisch effect op het tempo. En al die andere wedstrijden zijn eigenlijk geen wedstrijden. Dat zijn eigenlijk gewoon invuloefeningen. Dus die intensiteit is echt niet te vergelijken met de bovenkant van de Eredivisie. Laat staan met de Bundesliga en de Premier League. Dus om dan nu redelijk kunstmatig, omdat het destijds wel een succes was, weer terug te grijpen op die tandem, terwijl er aanwijsbaar spelers zijn die zich ontwikkeld hebben in Bundesliga en Premier League, die misschien een beter tandem zouden vormen met Memphis. Ja, dat vind ik best conservatief, ja. Heb je iemand in gedachten meteen? Nou ja, wat hij vaak gespeeld heeft tegen topland is dat systeem met 2 wingbacks en dan een spits, ja. En daarachter 2 aanvallende middenvelders. Dan kun je denken aan Gakpo en Xavi. Dus die hele manier van spelen met een diepe spits en 1 nummer 10 erachter, dat doet hij eigenlijk niet meer. Jeanette, geen spel tussen te krijgen, dit betoog. Nee, dit is behoorlijk steekhoudend. Hè? Maar de stelling was, is die conservatief daarin? Ja. Ik vind van niet. Het is natuurlijk nog wel gewoon een aannemelijk scenario dat het wel kan gaan lopen. En wat Vincent ook zegt, geldt ook andersom. Hè? Depay is nog niet fit genoeg. Kan dat in aanloop naar het toernooi natuurlijk nog wel worden? Mm-hmm. Dus ik vind het niet helemaal niet gek dat hij dit nog blijft proberen. Maar we hebben, Arno, toch ook een zwembad vol met goede middenvelders. En waarom hou je die middenvelder uit de woestijn dan terug? Als je hem niet terug had gehaald, geen haan die dan had gekraaid. Nou, dat is voor een deel wel waar. Maar tot voor kort hadden we trouwens helemaal niet zoveel goede middenvelders. Er komen er nu, die het ook niet altijd in Oranje bewezen hebben. Koop Meijnissen, die nu even weg is, heeft het natuurlijk nog niet bewezen. Wiever heeft het nog niet bewezen. Veerman eigenlijk ook niet. Hij wel, Wijnaldum, nu 91 interland gespeeld. En we weten dat hij ook heel makkelijk doelpunten kan maken vanuit het middenveld. Dat liet hij deze was het ook weer zien. Waarom zou je hem niet meenemen? Ik bedoel, de bondscoach heeft een klik met hem, dat is belangrijk. Ik denk trouwens veel spelers ook wel. Hij was zeker niet de minste in deze wedstrijd. Er waren wel een paar die echt door de mand vielen. En nou, bij hem kun je zeggen, het was een 6-min, maar wel een goal gemaakt. En als je 23 spelers meeneemt naar een EK, is het echt wel fijn om ook zo'n routinier erbij te hebben. Hij hoeft niet altijd te spelen. Hij hoeft zelfs ook niet in de basis te beginnen. Meenemen ben ik het op zich wel mee eens. Okay. Maar je kunt ook niet ontkennen dat op basis van die wedstrijd die je gezien hebt tegen Schotland, hij echt aan handelingssnelheid en dynamiek toch wel heeft ingeboet ten opzichte van de Wijnaldum van 3-4 jaar geleden. Dat vind ik wel echt zichtbaar. Dan Xavi Simons. Want daarvan zei jij, Arno, ja, neem Xavi Simons maar even tegen zichzelf in bescherming. Ja. En zet hem even op de bank. Ja, omdat ik denk dat het voor die jongen wel echt ingewikkeld wordt. Ik heb zijn cijfers nog eens bekeken, ook in de Bundesliga. Die zijn echt fantastisch, hè? En qua goals en qua assists. Ze heeft een topseizoen. We zien hem af en toe een mooie goal maken. Maar het is ook echt niet normaal wat hij daar doet. En hij doet het niet in Oranje. En hij heeft het eigenlijk al die interlands bijna niet gedaan. Ik geloof nu 11 op rij. 10 of 11, ja, dan gaat dat een rol bij hem in zijn hoofd spelen. Het is gekke dat je hem er altijd maar opstelt, toch? Als iemand keer op keer in principe wel, want je gaat dus een soort spookbeeld maken van een voetballer die wel heel goed kan voetballen, maar hij doet het niet. En daar gaat het namelijk om. Niet wat je eventueel zou kunnen, maar wat je doet. Maar het is natuurlijk helemaal niet gek om op te stellen als jij Simons 2 keer tegen Real Madrid de beste man bij Leipzig ziet zijn. Ik vond hem de beste man bij Leipzig. Dat vond ik echt, ja. Okay. In Bernabeu zeker. En in Leipzig speelde hij ook een hele goede wedstrijd. kun je betogen of die spits misschien net wat beter was. Dan was ik fysiek in het stadion bij, dus dan kun je nog iets beter bekijken en beoordelen. Maar daar vond ik hem heel goed. Dus dat je hem op basis van recente vorm, want dat is toch wat Nederland zelf al zou moeten zijn. Je hebt toch vaak spelers, de term is vaker gevallen, voor wie dat oranje shirt gewoon heel zwaar weegt. En je ziet Koopmeiners ook een fantastisch seizoen in Italië, maar in Nederland zelf komt het er eigenlijk nooit. Maar ik vind dat allemaal, dat soort dingen wordt makkelijk geroepen, maar is zo lastig meetbaar. Kijk, je kijkt naar wat iemand presteert. Maar bij Simons op het moment niet. Dat hij bij het Nederlands elftal zit, Arno Heijs, die vorige interlandcyclus was van november. Nee, maar bedoel, niet in als maart je zoveel balverlies leidt als hij leidt, dat is wel meetbaar. Ja, hij heeft een slechte wedstrijd gespeeld. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar alleen mijn stelling is dat je hem wel moet opstellen. Als hij in maart twee topwedstrijden speelt tegen Real Madrid, dan moet je dat niet langs de lat gaan leggen van de interlands die in november heeft. Dat is 5 maanden geleden. Nou, dat ben ik ook met Vincent Ees. En de vraag is natuurlijk wat het wisselzetten van Xavi dan doet met hem. Gaat hij daarna uiteindelijk beter spelen voor het Nederlands team? Hij kan ook energie geven om, als je hem naar een uur brengt, toch? En het is een jongen met veel diepgang, met veel snelheid. Zeker, zeker. Maar hij is uiteraard goed genoeg om in de basis te starten. En ik word altijd dan een beetje allergisch dat we spelers of speelsters moeten gaan beschermen tegen zichzelf. Ik denk, zeker deze jonge generatie, die moet toch echt wel van zichzelf weten wat ze kunnen brengen. En dat zal dan wel in overleg moeten gaan. Maar hij moet gewoon gaan presteren bij het Nederlands team. Ja. En ik denk dat je dat gaat doen door vertrouwen te krijgen. Maar hij komt een beetje over alsof hij te graag wil. En waardoor het niet lukt. Dat is ook zo. Ja. Dus misschien moet je dat soms... Gemerkt bij die wedstrijd, toen wij in Leipzig waren, toen was hij beschikbaar voor alle media, behalve de Nederlandse media. Want die wist natuurlijk dat die vragen gingen komen over het Nederlands elftal. Dus daaraan kun je wel merken, dat klinkt misschien als een detail, maar dat doe je niet als het van je afgeleid. Nee. Het vreet wel aan hem, het feit dat hij natuurlijk nog niet gepresteerd heeft in het Nederlands elftal. Maar het zou natuurlijk heel raar zijn als dat tot in de lengte van jaren zo zou zijn. Want die jongen kan zo ongelooflijk goed voetballen. Ja, dat is ongeloofwaardig. Dat ziet iedereen. Maar alleen het is misschien de oude wedstrijd ketchup-theorie. Wel een keer een assist, wel een keer een goal. Over het dode punt heen. En dan, maar dan uiteindelijk moet je natuurlijk alles je beste spelers opstellen. En dan zie je Malen invallen in zo'n wedstrijd. En je ziet ervoor wat Simons presteert. Ja, daar zit op dit moment in het Nederlands elftal een wereld van verschil tussen. En als je nou morgen aan een EK begint, dan begin je met je beste 3 aanvallers. Als je zo speelt, althans. Want jij zet Simons ook op een andere plek eigenlijk neer. Ja. In jouw opstelling, in jouw tactiek. Maar als je speelt zoals ze nu speelden, dan speel je wel met Daniel Malen natuurlijk. En niet met Simons. Ja, maar misschien maakt het dat voor Simons ook niet makkelijker. Die worstelt met zijn rol in het Nederlands elftal, is pas 20 jaar. Krijgt vervolgens te maken met weer een nieuwe geheel van Koeman. Zo mag je toch wel schetsen dat Frimpong daar ineens als een soort wel of niet rechtsbuiten moest gaan staan. Dat is mij niet helemaal duidelijk geworden wat daar nou precies de bedoeling van was. Moet hij daarover nadenken? Terwijl bij Leipzig speelt hij als linker nummer 10. Met daarachter 2 controlerende middenvelders. En hoeft hij alleen maar na te denken over waar die zijn actie kan gaan beginnen. Meer in zijn kracht zetten, zeg jij. Intuïtievoetbal. Eigenlijk een beetje zoals we het ook op PSV zagen, meer, hè? Toch? Sorry? Een beetje meer zoals hem ook bij PSV. Ja, hij speelt bij Leipzig nog meer aan de binnenkant. Maar kan gewoon op intuïtie voetballen. En dat kan in Nederland zelf al, als je moet nadenken waar Frimpong, wanneer, hoe en waar gaat staan, veel minder. Dan naar die wedstrijden van morgen. Dan is Duitsland natuurlijk de tegenstander. En bondscoach Ronald Koeman gaf vandaag, dag voor de wedstrijd, natuurlijk de persconferentie. En hij zei dat de opstelling er tegen de Duitsers wel iets anders uit gaat zien. Nou, we gaan wel wat veranderen, ja. 1, 2, 3, 2, 3. Nee, kijk, ik ga niet verklappen hoeveel of waar. Maar ja, doordat Matthijs bij de persconferentie is, spelen we niet met hetzelfde elftal. Nee, en Verbrugge wisten we ook al. Ja, nou ja, dan heb je er in ieder geval 2. Nou, daar viel er eentje fantastisch in. Ik licht er eentje nog uit, want Malen viel in. Hè, en ik kan me ook voorstellen dat iemand die ruimte zoekt, dat ook iets is wat je wel een keer zou willen zien. Is echt iets anders. Denk dan heel raar? Nee, dan denk je niet raar. En tot slot, dan hou ik echt op, het systeem. Want je hebt heel vaak gezegd, ik wil meerdere systemen kunnen spelen. Gaan we morgen weer gaan we morgen weer die 3 centrale verdedigers zien? Nou, we gaan gewoon spelen en goed zijn in waar kwaliteit van Duitsland ligt. En zoals ieder team heeft, hebben ze ook mindere punten. En daar probeer je de ruimtes te zoeken met de manier van spelen wat we morgen gaan neerleggen. Ja. Hoe is de humeur? Is het goed? Prima, hoor. Ja? Ja, want? Nou, ik kan me voorstellen dat je niks hoeft te doen aan de motivatie voor een wedstrijd tegen Duitsland. Maar dat wel, ik weet niet of het chagrijn eruit moet na die wedstrijd tegen vrijdag. Maar een wedstrijd dat het swingt zou leuk zijn, toch? Ja, natuurlijk wil je het liefst winnen en met swingend voetbal en veel doelpunten. Maar ja, dat gebeurt niet altijd. Je kunt het heel negatief bekijken. Maar je kunt het ook heel positief bekijken dat je in een mindere wedstrijd met 4-0 wint. En dat betekent dat je heel groot rendement had in de wedstrijd. En beter spelen in balbezit lijkt me morgen niet zo moeilijk. Aldus de bondscoach, Jeannette. Wat gaat het betekenen? 3 centrale verdedigers morgen. Ja, wat zegt dat eigenlijk? Ik heb naar de bondscoach geluisterd, maar wat bedoelt hij nu? 3 centrale verdedigers. Ja, dat zal dan een oplossing zijn om Weerts en Musiala een beetje te stoppen. Natuurlijk wel echt een heel goed duo van Duitsland. Maar wat het dan betekent voor ons middenveld en naar voren toe, nou, dat vind ik dan wel een hele lastige. Jij zei net, Vincent, wisselt toch niet meer van systeem? Nee, ik zou op dat is natuurlijk in die Nations League vorig jaar ook gebeurd tegen serieuze tegenstanders als Kroatië en Italië, omdat dat allemaal weer via 4-3-3 moest. Dat was nou niet bepaald een succes, weet je. En ik denk dat we wel beter aan het worden zijn als Nederlands elftal. Alleen dat het houvast van 3 centrale verdedigers. En bovendien, je moet altijd kijken naar hoe laat ik mijn beste spelers zo goed mogelijk renderen. De beste speler in Nederland zelf van de laatste 3 jaar is Denzel Dumfries. Die gedijt het beste in een rol als wingback aan de rechterkant. Nou, als je dan ook nog eens een keer met een aantal aardige nummers 10 die eraan komen, Simons en Malen en Gakpo eventueel achter een diepe spits kunt spelen, dan zou ik daarvoor kiezen. Weet je, je hebt die zekerheid achterin met Van Dijk, met De Ligt, en dan kunnen er nog 6 goede centrale verdedigers opstellen. Precies, AK. Je hebt een slimme speler aan de linkerkant met Blind, die dat als extra middenvelder kan invullen. Ja, het lijkt mij niet zo ingewikkeld om... Nou, het is wel ingewikkeld, begrijp me niet verkeerd. Maar om zo'n systeem te perfectioneren, dan dat je per se 2 of 3 andere systemen ook een beetje wilt kunnen. Maar iets geks, hè? Hij speelt dan met Frimpong tegen Schotland in 4 achterin. Die gewend is om bij zijn club als echte wingback te spelen. Hij mocht wel door naar voren, maar het is toch wel iets anders weer. Nu speel je met De Ligt als 1 van de 3. Hij schijnt dat nu anders gezegd te hebben, maar die in het verleden wel eens gezegd heeft. Ja, maar ik ben niet zo goed met 3 centrale achterin. Ik ben het niet gewend. Ik speel liever met 2 achterin. Dus dan laat je eigenlijk 2 spelers niet in hun kracht nu in een oefenwedstrijd spelen. Ik vind het ook wel weer gek, toch? Nou, je mag toch wel van De Ligt verwachten dat hij ineens... Hij voelt zich minder zo lang als hij met 3 speelt. Ja. Ja, maar hij heeft ook wel gezegd dat hij daar spijt van had. Van die wingback. Hij weet natuurlijk ook wel dat in het internationale topvoetbal dat wel gevraagd wordt van centrale verdediger. Om zowel in een 2 als in met 3 centraal achterin te spelen. En gaat dat Veerman spelen, ja toch? Ja, denk het wel. Okay, we gaan het morgen zien. Hey jongens, Duitsland heeft in de aanloop naar het duel met Oranje al een heel goed resultaat op zak. Het won zaterdag in Lyon met 2-0 van Frankrijk. Een meer dan welkome zegen voor de Duitsers, die zich nu met een goed gevoel gaan voorbereiden op de wedstrijd tegen Oranje. Jan Kees van der Kun was vandaag voor ons bij de Duitse ploeg. Wat Zeist voor de KNVB is Frankfurt voor de Duitse voetbalbond. Want daar ligt, met op de achtergrond, de skyline van het financiële hart van Duitsland. Het gloednieuwe, ruim opgezette, het is prachtig, maar nog wel het tikkeltje sfeerloze trainingscomplex waarop die mannschaft ontspannen toewerkt naar de wedstrijd met Oranje. En dat de sfeer bij de ploeg dan weer wel goed is, mag geen verrassing zijn na de knappe winst op Frankrijk, inclusief razendsnelle openingstreffer. Tor für Deutschland und das mit dem ersten Schuss. Ja, hallo. 8 Sekunden hat das Ding gedauert. Trainer Julian Nagelsmann kon de winst goed gebruiken. Want net als onder zijn voorgangers liep het ook onder hem nog bepaald niet lekker met Duitsland. Ja, ik glaube, Siege sind immer sehr wichtig für das Selbstvertrauen. Ich glaube, wir haben natürlich einige Veränderungen gehabt, was den Kader angeht. Und dann ist es wichtig, dass der Weg auch bestärkt wird. Een nieuwe weg dus, met een aantal nieuwe spelers. Toni Kroos, ja, die is terug, maar op het middenveld nu ook een rol voor bijvoorbeeld Robert Andrich van Bayer Leverkusen. En ook hij gaat mee in de Polonaise na de winst op Frankrijk. De euforie actueel of gerade is zeer, zeer hoog. Ja, is op ieder geval een eerste schritt. Morgen zal de tweede volgen. Ja, Nagelsmann kondigt het maar alvast aan. Tegen Nederland gaat de tweede stap gezet worden. En hij zegt het in een ruimte van de DFB-campus... waar ook een groot doek hangt met de titel Grote Rivaliteiten. Daaronder een foto van Duitsland tegen Nederland. Genau, dit is het einde daarvan, ja. Dinsdag het volgende hoofdstuk in die rivaliteit. Een oefenwedstrijd of niet? Duitsland gaat volgens Nagelsmann in de sterkst mogelijke opstelling aantreden. Want nu de goede weg is ingeslagen, is er geen tijd meer te verliezen op weg naar het EK in eigen land. We schüttelen ons en freuen ons op den dinsdag. Dan gegen die Niederlande. En zijn gespannt wie die reise im Europameisterschaftsjahr weitergeht. En zo ziet de wereld er in Duitsland opeens heel anders uit met Nagelsmann, die dan, Jeannette, de reddende engel is voor Duitsland. Ja, dat zou zo maar kunnen, ja. Ja. Ja. Ja, het is altijd heel veel kwaliteit natuurlijk in die ploeg, maar het kwam er absoluut, maar nooit uit. Ja. Nee, maar 2-0 winnen op Frankrijk, dat is natuurlijk wel echt een puik resultaat. En ik verwacht dat ze tegen Nederland ook wel vol beginnen en vol druk gaan spelen. En dat het een hele lastige wedstrijd wordt voor Nederland. Zij spelen wel met dezelfde ploeg, Arno. Ja, heeft hij gezegd dat hij gewoon met de beste wil spelen. En hij heeft gewoon een heel goed middenveld nu met Kroos, Musiala, Gundogan. Dat zit wel goed achterin. Ja. Twijfel ik nog wel een beetje aan dit Duitsland. Maar weet je, het is ook een gek elftal. Havertz nu weer in de basis. Heeft ook heel lang lopen zoeken natuurlijk naar vorm. Andere spelers zijn ineens weer weg. Die vorm is die Havertz. Veel beweging. Dat zijn veel middenvelders eigenlijk die wel doelpunten kunnen maken daarvoor in. Ja, Kroos kan natuurlijk de ervaring en de rust nu wel heel goed brengen. Müller terughalen in de kleedkamer is wel belangrijk. Zeker. Dat is echt heel slim geweest om dat te doen. Ja. Want ze waren natuurlijk inderdaad dolende, Duitsland. Ja. Maar ja, ik bedoel, we hebben het net over Wijnaldum gehaald, terughalen. Dat is denk ik in de kleedkamer echt nog wel een prima zet. Alleen toch, die speelt in de Saoedische League. Je hebt met Kroos en Müller. Ik weet niet of je Müller tegen Lazio Roma te keer hebt zien gaan. Die leek wel 23, alsof die een soort tijdreis had gemaakt. Maar die is waanzinnig fit ook. Ja, die is waanzinnig fit, maar was ook weer waanzinnig goed. En niet alleen voetballend goed, maar ook in het neerzetten, het coachen, de elftal organiseren. Ja, dat is wel echt een meesterzet om toch die terug te halen. En zij weten wat de standaard is in Duitsland, want ze hebben wel de nodige successen. Maar toch, het is al echt tijd geleden. De laatste 6 jaar is het knudden. 2 keer groepsfase op het WK, 8e finale op het EK. Hoe goed is dit Duitsland dan? Kunnen ze weer echt meedoen, halve finale, finale? Ja, natuurlijk. Het is een eigen land. Dus dat lijkt me sowieso. En wat als je net zegt, als je in Frankrijk daar 2-0 kan winnen, Mbappé weet te neutraliseren, dan heb je de zaken goed voor elkaar. En ze hebben natuurlijk overigens met die Nagelsmann wel echt een goede trainer. Heel München is het wel over eens dat ze die veel te snel eruit hebben gegooid daar. Maar die kan Duitsland wel weer revitaliseren. Kimmich, Ter Stegen, ik bedoel, dus dat staat goed elftal. Maar ik denk zo'n EK, je kan er echt helemaal niks van zeggen ook, hoor. Alleen geen echte spitsen. Nee, maar ik zou het niet opkijken als ze wel gewoon in de eerste knock-out fase eruit gaan. Ik bedoel, het is dus niet dat je nu jarenlang bewezen hebt dat je weer terug bent in de top. Dus ik vind één wedstrijd tegen Frankrijk nog wel echt heel magertjes. Ja. Ze hebben er nog 3 nu ook tot het EK, net zoals wij. Moet het nog wel zien. En ze zijn wel een paar keer natuurlijk verschrikkelijk door de mand gevallen in die toernooi. Dat je echt dacht van mijn hemel. Maar goed, het wordt dus aan alle kanten een heel interessante wedstrijd. Morgenavond te zien bij de NOS natuurlijk op televisie. Dartsters. Te horen, hier. En hier te horen. Ja, ik zou het bijna vergeten. Sorry jongens. Kan ik dat nou vergeten? We gaan praten over darten. Anka Zelstra en Eline de Graaf, die kent u misschien niet. Maar inmiddels worden ze steeds bekender. Want ze maken geen deel meer uit van het Nederlands vrouwenteam. En waarom? Nou, ze zijn opgestapt omdat ze niet langer een ploeg willen vormen met een transvrouw. Met de naam Noah Lynn van Leuven. Het moment wanneer je je schaamt om voor het Nederlands team uit te komen, omdat een biologische man meespeelt bij het vrouwenteam, is het tijd om te gaan. Zo schreef Zelstra afgelopen weekend op Facebook. De directeur van de Nederlandse Dartsbond, Paul Engelbertink, reageerde vandaag op dat nieuws. Nou, onze reactie is dat wij regels en richtlijnen hebben waaraan wij ons houden. En die hebben we in samenspraak met NOC-NSF en de Wereldbond heel zorgvuldig opgesteld. En daarin staat eigenlijk dat je aan een aantal eisen moet voldoen om als transgender mee te doen in het damesteam. En daar voldoet Noah aan. En dus mag ze gewoon meedoen. En daar begrijpen we dat daar mensen zijn die daar andere meningen over hebben. Zo ook de beide dames. Maar dit is op dit moment wat het is. Ja. Maar in jullie schriftelijke statement staat ook dat jullie begrip hebben, hè, voor alle partijen in deze kwestie. Dus ook voor de inhoud, de posities van alle partijen? We begrijpen dat het, wat ik net zeg, dat het reacties kan oproepen. En we begrijpen ook echt wel dat het ook voor de 2 spelers in kwesties af en toe uitdagend kan zijn. Omdat zij zich ook bij andere spotsters weer moeten verantwoorden. Die er ook van alles weer van vinden. Dat begrijpen we. En dat hebben we ook al een aantal keer gedeeld. En in deze situatie steunen we de dames ook. Alle 3 de betrokkenen. Ik heb ze ook alle 3 gesproken. Omdat ze dit natuurlijk, wat er nu gebeurd is, deze mediastorm, nooit verwacht hadden. Maar nogmaals, we staan in deze achter Noah. Omdat wij vinden dat zij gewoon volgens de regels en richtlijnen zoals we dat hebben afgesproken speelgerechtigd is om in een Nederlands team te spelen. Al dus de directeur van de Nederlandse Dartsbond, Paul Engelbertink. Hoe luister je hiernaar, jongens? Ja, ik denk er is sowieso geen spel tussen te krijgen. Dat is het verhaal van de bond. Iemand voldoet aan de eisen die internationaal en nationaal zijn opgesteld. Dus daar dat is heel simpel. Ik vind het erg eigenlijk wel. In de verklaring op Facebook was het volgens mij het woord schamen voor. Daar heb ik de meeste moeite mee. Ik bedoel, verder dat je als sporter teleurgesteld bent dat je niet meer de beste bent. Dat snap ik nog. Maar schamen voor, als je dat optikt, moet je er eerst wel even goed over nadenken. Ik bedoel, dat is een heel pijnlijk proces wat Noah heeft ondergaan. Dat duurt gewoon jaren, daar ben je heel lang mee bezig. En dat doe je niet om daarna de beste in darten te worden. Dat doe je om andere reden. Dat vind ik eigenlijk niet kunnen. Dus daar zou je als bond sowieso wel echt afstand van moeten nemen. Dit is toch gewoon schandelijk. Ze zegt eigenlijk, ik schaam me voor een medemens. Dat is wat ze zegt. Ja. En dat is niks meer dan schandelijk gewoon. En dat zo'n wat jij zegt, die bondsbestuurder, dat snijdt wel hout wat hij zegt. Nou, als hij een opmerking maakt, we hebben begrip voor alle partijen. Ja, kom eens op. Hey. Spreek je gewoon uit en zeg gewoon dat dit schandalig is. Deze manier van je uit op Facebook of welk sociaal medium. Je hebt het gewoon over een medemens. Als je zo uitlaat, dan strikt eromheen wegwezen. Blij dat die geen deel meer uitmaken van het vrouwendartteam. En dat volgde jij op de voet al aan? Dat volgde ik zeker op de voet, ja. Ja. Hij zegt ook in een bijzin, Jeanette, ze moesten zichzelf ook verantwoorden bij andere teams. Dat klonk voor mij een beetje alsof ze daar dus heel veel moeite mee hadden. Dat ze dachten, ja, we weten er niet wat we mee aan moeten. Ja, en volgens mij moeten die speelsters zich daar helemaal niet mee bezighouden. Voor mij is het belangrijkste dat dat een sport met elkaar richtlijnen afspreekt. Nou, daar wordt ze aan gehouden. En ze heeft dus ook alle recht om dan mee te doen op dit topniveau. Mij stoort inderdaad de schandelijke uitingen. Dat je er zegt, ik schaam me hiervoor. Ja, ik vind dat je zo niet over mensen moet praten. Dat je het een gevoelig onderwerp vindt. Dat is maatschappelijk nou eenmaal zo. Maar je kunt mensen niet wegzetten terwijl iemand zich gewoon aan de richtlijnen houdt. Dat gaat me echt ver. Dus ik vind echt dat de bond ook had moeten zeggen, ja, je kunt misschien wel begrip hebben voor andere inzichten, maar niet hoe je met elkaar omgaat. Je kunt gewoon niet zo reageren. Nee, deze taal hoort niet thuis bij ons sport. Nee. Ja, bovendien is het ook qua fysiek natuurlijk. Nou, dan kun je geen enkel voordeel of nadeel van. Maar dat je ook moet verantwoorden bij andere spelers. Wat is dat nou weer voor onzin? Als er iemand naar je toe komt en je zegt, wat is dat daar bij jullie? Zeggen, ja, dat is onze ploeggenoot. Je hebt het ermee te doen. Punt. Ik begrijp dat het hele verantwoorden, daar snap ik echt helemaal niks van. En ze hadden de mediastorm ook niet verwacht. Nou. Dat is ook best bijzonder. Ook een beetje naïef. Ja, toch? Ja. Volgens mij zijn we het eens. Zometeen gaan we nog even uitgebreid hebben over het voetbal. Vrouwenvoetbal Champions League geweest natuurlijk. Vraag om meer loon. En er komt misschien wel een dedicated vrouwenvoetbalclub. Maar het is ook 10:30 geweest. NPO Radio 1. Ismael de Bruin. Hamas zegt dat het bereid is om een onmiddellijke gevangenenruil met Israël aan te gaan. Eerder vandaag deed de VN-veiligheidsraad een oproep tot een wapenstilstand. De onderhandelingen van Hamas met Israël liepen tot nu toe steeds op niets uit. Het demissionaire kabinet wil minimaal 1 miljard euro uittrekken om ervoor te zorgen dat technologiebedrijven in Eindhoven blijven. Het gaat om bedrijven als ASML en NXP. Het kabinet wil met het geld onder meer de infrastructuur rondom Eindhoven verbeteren. Bij ruimtestation ISS is een bijzonder drietal aangekomen. Een Russische, Belarussische en een Amerikaanse astronaut maakten samen de reis naar het ruimtestation. Dat is bijzonder omdat Amerika en Europa bijna nergens nog met Rusland samenwerken. In het internationale ruimtestation gebeurt dat nog wel. Bioloog Freek Vonk is verdrietig en boos tegelijk omdat de anaconda die hij onlangs ontdekte dood is. Vonk ontdekte de nieuwe slangensoort een paar maanden geleden in het Amazonegebied in Brazilië. Op Instagram zegt hij dat het beest is doodgeschoten en hij hoopt dat de daders worden gestraft. Langs de lijn en omsteken. Een half uurtje Sportforum nog met Vincent Schildkamp van ESPN, Oud-Oranje International, Jeanette van der Laan en met Arno Vermeulen van de NOS. De Ajax-vrouwen spelen woensdag de return tegen Chelsea in de kwartfinale van de Champions League. In Londen moeten ze een 3-0 achterstand goed zien te maken. Ik denk niet dat één van jullie het nog ziet gebeuren. Nee. Het niveauverschil was er nogal groot, hè? Ja, Chelsea was 2 klassen beter. Daar heb ik ook gewoon van genoten. En dus het wordt, ja, ik kan natuurlijk in een cliché zeggen, want dat wordt een hele kluif. Ja. Maar het is echt gewoon heel lastig. Er gebeuren wel gekke dingen in het voetbal. Maar zeker, je moet er ook in geloven, want ja, Ajax moet er ook gewoon nog naartoe. Hè, zoals, is dat je tegengevallen, dat het niveauverschil zo groot was? Wist je het wel, of hoe kijk je er tegenaan? Nee, ik had het tegen Chelsea wel enigszins ingeschat. Kijk, Ajax heb ik wel beter gezien tijdens eerdere Champions League wedstrijden. Mooie overwinningen, AS Roma, Bayern München. Ja, ze hadden ook wel wat beter kunnen voetballen. Ik vond ze gewoon echt niet goed voetballen. En dan zie je dus ook wel wat een gemis spitsen is wanneer ze niet meedoet. Haar tactisch vermogen om het team toch neer te zetten. Zij kan ook tijdens de wedstrijd, wat je zag dat Ajax volledig onder druk werd gezet door Chelsea en de voetballer niet onderuit kwam. Spitsen had dan de keuze gemaakt om een vallende bal richting de aanvallers te spelen, om uit die drukte te komen. Niemand in het team kon dat nu opbrengen of omzetten. Dus ja, dan zie je wat een enorme impact de afwezigheid van een aanvoerder heeft. En dat het dan misschien toch nog een beetje magertjes is ten opzichte van een topteam Chelsea. Hij staat gewoon bovenaan in de Women's League. Dan gaan we naar de Eredivisie voor vrouwen. Want daar werd dit weekend actie gevoerd voor betere salarissen van de speelsters. Betaald voetbal is betaald worden, stond op shirts die de aanvoersters droegen toen ze het veld opkwamen. De speelsters gaven in een statement aan dat de meesten niet betaald worden en hooguit een onkostenvergoeding krijgen. Daphne Koster, manager van Ajax, snapt dat de Eredivisie speelsters actie voeren. Ik begrijp de speelsters op zich wel dat ze zo'n statement maken. Ja, dat heeft dan weer meer mee te maken waar je vandaan komt en hoe lang je bezig bent. En dat de Eredivisie nu vanaf 2007 bestaat. Dat je ruim 15 jaar bezig bent. En dat het bij een aantal clubs dat die de stap hebben gemaakt dat ze hun spelers betalen. Maar bij een aantal clubs dat ze eigenlijk nog steeds in dezelfde situatie zitten. En dat komt ergens door. En ik denk dat je nu als je in het betaalde voetbal, of als je onder de betaalde voetbal valt, dan mag je echt wel achter je oren krabben is of je wel de juiste omgeving creëert voor spelers. En ja, spelers vinden dat van en ik denk dat het goed is dat zij zich uiten. Dus Daphne Koster, wat vinden jullie? Is het de tijd rijp voor een minimumloon voor alle speelsters? Ja, kijk, iedereen gunt het ze van harte natuurlijk. En dat zou ook voor het vrouwenvoetbal heel goed zijn als dat zou kunnen gebeuren. Want we willen natuurlijk een beetje meedoen in Europa. We moeten aantikken, want we zien ook wel aan Spanje bijvoorbeeld dat die ons nu heel snel voorbijgevlogen zijn de afgelopen jaren. Maar het moet er wel zijn. Het heeft natuurlijk gewoon heel stomweg met geld te maken. En hoeveel geld maak je ook met vrouwenvoetbal? Nou, dat is nu televisierechten nog niet. Sponsors natuurlijk nog een stuk minder. Entree, dat ligt nog laag. Dat betekent in de praktijk, als jij nu een Eredivisieclub bent en je hebt een vrouwenafdeling, dat daar natuurlijk geld in gaat zitten. Nou, Ajax kan dat. Nou, de komende jaren moeten we dat maar afwachten. Die kunnen dat betalen. Maar als jij Go Eagles bent en je zou een vrouwenafdeling willen hebben en je kijkt dat je omzet hebt van 8 nu geloof ik, 8 miljoen ongeveer of zo. Go ahead, ja, iets hoger. Ja, ja, 8, 9 miljoen is even omhoog gegaan nu, ja. Hè, de afgelopen jaren. Nou ja, en je bent daar een serieus deel toch ook wel weer kwijt voor een vrouwenafdeling. Ja, dat kan ook het verschil uiteindelijk zijn of je plaats 11 hebt in de Eredivisie of 18 en degradeert. Dus dat is het geld moet er komen, maar als je verplicht iedereen om het minimumloon te betalen, heeft dat namelijk consequenties voorlopig nog binnen die voetbalclubs, vooral uit het rechterrijtje, denk ik. Er zijn geen sponsors die zeggen, oké, wij willen dat vrouwenteam sponsoren. Nou, die zijn er ongetwijfeld wel, maar dat levert nog dan te weinig op. Ja, er moet wel geld bij. En Jeannette, dat het onhaalbaar is? Nee, daar ben ik het niet mee eens. En ik ben het er wel mee eens dat speelsters minimumloon betaald zouden moeten worden. Maar de discussie is natuurlijk wat het verdienmodel is, wat Arno ook zegt. En in de huidige richtlijnen is het bijvoorbeeld niet te doen of niet makkelijk om alleen maar een sponsor aan te wijzen voor je vrouwentak. En dus je kunt natuurlijk ook kijken naar hoe we het voetballandschap in Nederland hebben georganiseerd om daarin dingen makkelijker te maken. Maar ligt het zo simpel? Denk je dat als je die regel zou opheffen dat dan volgend seizoen de vrouwenvoetballers gewoon het minimumloon betaald zouden kunnen worden? Nou, het is in ieder geval een stap. Ik ben ervan overtuigd dat er geld in de markt zit. Ik ben ervan overtuigd dat er echt wel bedrijven of organisaties zijn die vrouwenvoetbalteams willen sponsoren. Daar is Hera, waar we straks over gaan hebben, een voorbeeld van. Hè. Ze hebben natuurlijk aangegeven, wij hebben financiering. Maar de discussie is steeds, waar komt het geld vandaan? En ik denk wel dat het vrouwenvoetbal het nodig heeft om een financiële impuls te krijgen. Puur en alleen omdat we de doelstelling hebben om wereldkampioen te worden. Of om weer Europees kampioen te worden. Dan moet je dus geld gaan investeren, zodat die speelsters zich nog beter kunnen bezighouden met hun topsportbeoefening. Maar Vincent, ik ben ook een beetje in verwarring. Want in dezelfde maand zeiden de vrouwen van Oranje, we willen minder wedstrijden. Nu willen ze ook meer geld. Er zijn weinig sectoren waar je minder kan gaan werken voor meer geld. Nee, maar op zich, kan het in het vrouwenvoetbal dat van die minder wedstrijden, dat begrijp ik wel. Maar de discrepantie zit hem hier natuurlijk daarin dat aan de bovenkant van de Eredivisie de ontwikkeling juist wel vrij snel gaat. Bij de wedstrijden die goed bezocht zijn, zie je ook de speelsters lopen die wel met fatsoenlijke betaling te maken krijgen. En aan de onderkant gaat dat gewoon veel minder hard. Als jij 32 uur moet werken, zoals bij Telstar vrouwen, je moet als een gek door het verkeer om op tijd bij je training te zijn. Je moet vervolgens hard trainen, want je trainer wil ook graag hogerop. En dan kom je automatisch in het volgende probleem van het vrouwenvoetbal terecht. Dat de blessureleed, de zware kruisbandblessures, een enorm probleem zijn. Ja, dat is een red race die aan de onderkant niet vol te houden is. Aan de bovenkant steeds beter vol te houden is. Dus dat gat wordt steeds groter. Dat zag je afgelopen vrijdagavond. Bijvoorbeeld bij Telstar tegen Fortuna. Waar we op de redactie naar hebben zitten kijken. Dat werd 0-8. Dat had ook zomaar 0-16 kunnen zijn. Dat is natuurlijk voor geen enkele competitie is dat goed. Nee. En ik ben heel erg benieuwd waar... Jij zegt net, het geld is er wel. Dat zit ergens in de markt. Ja. Maar als dat zo is, dan moet dat toch ook los te peuteren zijn. En voor wie is daar dan een rol weggelegd? Is dat voor de KNVB? Is dat bij zo'n tv-contract wat onlangs is afgesloten? Dat daar iemand zegt, verplicht gaat dat 3% naar de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal? Want op die manier kun je wel investeringen doen over de volle breedte. Dan rechtvaardigt het denk ik nog steeds niet. KNVB wees wel heel snel meteen naar de clubs, hè, deze week. Toch naar die actie? Voorzitter, je speelt. Ja. Ja, nou ja, ik vind ook wel dat hier een rol is weggelegd voor de KNVB. Maar ik vind wel dat het een gedeelde verantwoordelijkheid of een gedeelde verantwoording is. En welke rol ligt er dan voor de KNVB? Moet er uit de contributies van alle leden geld overgemaakt worden naar de profvoetballers? Nou ja, kijk, dan, dat is meteen weer een hele harde oplossing. Maar ik zie in eerste instantie wel echt een rol om het debat aan te jagen. Hè. Dus dit is een heel belangrijk onderwerp. En steeds komen we terug in de fuik van waar komt het geld vandaan? Nou, ik denk wel dat het een gemiste kans is dat bij de tv-rechtendeal er geen verplichte afdracht is gegaan naar het investeren in het vrouwenvoetbal. Ik denk dat dat echt dat was een geweldige aanleiding, denk ik. Ja, dat is nu natuurlijk een gepasseerd station. Maar daar hebben allemaal directeuren bij gezeten die ook oog hebben voor commerciële mogelijkheden. Dus, ja. Dus die zien dat dan blijkbaar niet, dat die de commerciële potentie er is om die Eredivisie wel aan te jagen. Anders hadden ze het namelijk wel gedaan. Dus dat vind ik lastig terrein. Ja, of het mag niet van het budget dat normaliter in het mannenvoetbal gestoken wordt afgaan. Hè. Dus daar kan ik de vinger niet achter leggen. Maar eens dat daar natuurlijk ook gewoon commerciële experts zitten die hiernaar gekeken hebben. En jullie schetsen het beeld van bijvoorbeeld de Fortuna-spits of de Telstar-verdedigster die aan het werk zijn en dan na werktijd nog moeten trainen. Mm-hmm. Hoe anders is dat in het vrouwenvoetbal ten vergelijking tot andere sporten waar ook op hoog niveau gesport wordt, bijvoorbeeld bij het handbal of bij het hockey of iets dergelijks? Ja, nou, ik ben geen expert in de salaris in het handbal. Ik denk dat het daar voor een deel vergelijkbaar is. Je hebt handbalsters die heel veel geld verdienen. En die hebben geen problemen. Lieke Martens hoorde ik pas tot mijn verbazing afgelopen week ergens. Werd gezegd dat ze per jaar een half miljoen verdient. Dus bij Paris Saint-Germain hebben ze geen probleem. Daar wordt wel betaald. Maar de verschillen zijn steeds heel groot. En kijk, een van de problemen is Telstar. Dat is natuurlijk gewoon echt, alle respect, leuke club. Maar staat onderaan bij de mannen in de eerste divisie. En staat onderaan bij de vrouwen. Die hebben dan wel een vrouwenafdeling. Daar gaat nooit genoeg geld komen om die meiden full prof te laten zijn de komende jaren. Want dat geld is er eigenlijk ook niet bij de mannen. Het zou natuurlijk mooier zijn als de grotere clubs die nu nog geen vrouwenafdeling hebben, wel die vrouwenafdeling gaan ontwikkelen. Het moet straks niet van Telstar komen. Nee, en ze hebben wel piramide nodig. Hè? Want je hebt in de top echt wel goede tegenstanders nodig natuurlijk in zo'n eredivisie van een beter niveau dan nu het geval is. Nou, Utrecht is afgelopen jaar teruggekomen. AZ is teruggekomen. Dat heeft natuurlijk potentie. Maar er zullen meer clubs die kant uit moeten, denk ik. En dan heb je wat mogelijkheden. Maar het is, aan de ene kant wil je heel snel. Hè? Het moet ook heel snel, omdat je bang bent dat je het contact kwijtraakt. Echt kwijt gaat raken met de top. Want je ziet, een paar jaar geleden was het nog Scandinavië. Wij waren top. Nou, je ziet gewoon de traditionele voetballanden. Engeland en Spanje, Italië misschien wel die hele snelle stappen maken. En aan de andere kant moet je ook wel een beetje geduld hebben. We willen graag alles met mannenvoetbal vergelijken. Maar die hebben er natuurlijk ook gewoon heel lang voor nodig gehad. Nou, dat is een beetje het probleem, toch? Dat je kan je het in zo'n snelkooppan gooi, ja, dat vrouwenvoetbal. Je zegt ook tijd nodig het heeft tijd nodig om voetballers te kweken, als het ware. Ja, ik denk dat je voor deze generatie te laat bent. Dat je merkt dat jonge speelsters die goed zijn al heel snel naar het buitenland gaan. Omdat het niveau van de Eredivisie in geen enkele verhouding staat met het niveau van Nederland zelf. Dat doet mij dan heel erg denken, bijvoorbeeld inderdaad aan handbal, Nederlandse handbalvrouwen. Ja. Wereldtop, spelen allemaal in het buitenland. Ja, dat is nu wat er ook wel aan de hand is bij het vrouwenvoetbal. Ja. Dus heb je de Eredivisie nodig om wereldkampioen te kunnen worden? Zeker. Ja, bij de handbalvrouwen lukt het ook zonder een goede Eredivisie. Ja, maar je hebt een goede eredivisie nodig om natuurlijk de basis te leggen. Want niet iedere speelster zal direct in het buitenland aan de slag kunnen. En ik vind ook wel dat je het aan een land als Nederland, een voetballand, verplicht bent. Hè, aan je stand verplicht bent om gewoon ook een ordentelijke vrouwenvoetbal eredivisie te hebben. Ja, en dat het tijd kost en dat we al lange adem nodig hebben. Maar we moeten blijven investeren in die breedte. Want anders... Anders blijft de top te mager. Ja. Ja, maar toch is het ergens ook gek als jij een competitie gaat uitbreiden, terwijl je de huidige competitie juist zou willen versterken. Ja, dan maak je hem aan de onderkant, maak je hem breder. Terwijl daar het probleem zit dat je dat nooit kunt verantwoorden. Dat je ook die nieuwkomers allemaal... Dus krijg je meer 8-0 eigenlijk, zoals je van de week nog gezien hebt. Ja, dat vrees ik wel, ja. Dan een ander initiatief dat we ook willen bespreken. Er is een nieuwe voetbalclub in de maak, die zich ook helemaal op vrouwen wil richten. De club moet Hera gaan heten en wil dan wedstrijden gaan spelen in, nou ja, toch wel een mooie plek. Olympisch Stadion in Amsterdam. En Marieke Visser is betrokken bij de ontwikkeling van Hera en vertelt waarom ze de club wil beginnen. Voetbal is natuurlijk van oudsher meer een mannensport. Voetbal was verboden voor vrouwen tot de jaren 70. En dat betekent dat het vrouwenvoetbal in Nederland soms ook nog wel vast leek te zitten in dat oude systeem. Het systeem waarin het toch meer om de mannen draait in de eerste instantie en de vrouwen bijzaak zijn. En wij dachten, als we dat nou gaan veranderen en de vrouwen op nummer 1 zetten, hoe veel sneller kan het dan gaan, die ontwikkeling? Ja, want je ziet dat er al veel wordt geïnvesteerd en dat de huidige clubs al... er zijn 12 eredivisieclubs natuurlijk voor vrouwen, en dat er echt hele mooie stappen worden gezet. Maar bij de reguliere clubs is het natuurlijk toch gebouwd voor en rondom de mannen. En we denken dat het sneller kan gaan, die groei van het vrouwenvoetbal, als je de focus gaat leggen op de vrouwen en de ontwikkeling van het meiden- en vrouwenvoetbal. Dat is dus de volgende stap. Hoe kijk je tegen dit plan aan, Jeanette? Ja, ik vind dit eigenlijk een logische ontwikkeling. Dus ik snap wat de business case is. Ik snap wat ze willen. De focus op de ontwikkeling van speelsters. Dat zal dan ook een andere aansturing hebben. En ik vind het, ik sta er wel echt open voor. Ik geloof eigenlijk niet zo in, eerlijk gezegd. Waarom niet? Ik vond die boodschap, eerlijk gezegd, ik hoor hem nu weer. En ik erg ben ook wel een beetje aan. Ik vind hem niet echt. Het is afzetten. We zijn bijzaak. Nou, volgens mij zijn de vrouwen helemaal geen bijzaak. Ik bedoel, ik denk dat ook het vrouwenvoetbal enorm profiteert van de professionaliteit van het mannenvoetbal. Hè, waardoor er goede trainers rondlopen bij clubs waar vrouwen dus ook van. Goede fysio's. Dat moet je allemaal nog maar afwachten als je het zelfstandig gaat doen. Bovendien hoorde ik ook wel dat ze contact willen leggen met Almere City om een soort samenwerkingsverband op te zetten. Dan denk ik van, ja, zie wel logisch dat ze dat gaan doen, maar dan ben je ook straks een soort onderdeel van Almere City. Er zit wel wat in dat ze zegt van dit is echt een vrouwenvoetbalclub, maar, en anders ben je altijd de vrouwentak van de mannen. Dat gevoel. Kijk naar wat er in Europa gebeurt. Tenminste, ik ken niet de zelfstandige vrouwenclubs die in Europa de baas zijn. Dat is inderdaad PSG, dat is Chelsea, de City, Ajax, PSV. Ik denk niet dat je daar als vrouwenclub straks je echt tussen gaat vechten. Ja, wat ik echt niet begrijp is, je hebt enerzijds de discussie over dat minimumloon. Nou, dan moet er dus geld gegenereerd worden. Dan heb je ineens een partij die zegt, die steekt zijn hand op en zegt, wij kunnen 4,5 miljoen bij elkaar fietsen voor één club. Dan denk ik, ja, daar zitten dus investeerders achter. Ja. Mensen met behoorlijk diepe zakken. Ga met die zak geld naar een overkoepelend orgaan voor de vrouwen-eredivisie. En verspreid die 4,5 miljoen. Zodat je inderdaad voor een groot gedeelte aan die wens kunt voldoen. Om zoveel mogelijk speelsters aan een minimumloon te helpen. En op die manier ze kunnen laten trainen en het niveau van de eredivisie op te krikken. Het is niet gezegd dat die investeerder per se het vrouwenvoetbal in het algemeen wil helpen. Maar die ziet gewoon dit plan zitten. En die ziet hier misschien de commerciële waarde van. Diezelfde investeerder heeft in het artikel wat ik gelezen heb in ieder geval van het NRC gezegd, ja, wij doen dit om het vrouwenvoetbal daarin te helpen. Dan denk ik, ja, die hulp is beter breed uitsmeren dan binnen één organisatie. Het is een lastige weg nog, hè, om met zo'n team natuurlijk, of met zo'n club, echt de boel op gang te trekken. Dan moet zoals het nu is, kunnen ze niet eens deelnemen aan de competitie. Nee, dan moet je nog een plek zien te krijgen, licentie, dat duurt allemaal lang. Jeanette, dat het ook ongelijker wordt, zoals Vincent zegt. Heel veel geld naar weer een topclub. Nou, ik, als dat zou lukken, zou ik dat juist toejuichen. Want dat betekent natuurlijk dat er dus echt wel geld in de markt zit. Maar het is natuurlijk wel een dubbele discussie. Een nieuwe club oprichten, terwijl je weet dat bestaande teams het al moeilijk hebben. Maar ja, goed, het een sluit het ander niet uit. Hè. Ik snap echt wel dat je in het Olympisch Stadion wilt spelen. Ik snap echt wel dat je vooral de focus wilt hebben, los van alle herinneringen, dat je alleen een vrouwentak opricht, ja, dat je daarin moet investeren, niet alleen qua geld, maar ook qua tijd, dus geduld opbrengen. Ja, ik snap dat dit initiatief naar voren wordt gebracht. Zou het ook niet een vrijbrief kunnen zijn voor de traditionele voetbalclubs om te zeggen, oh, als er vrouwenclubs zijn, dan kunnen wij daar wel mee stoppen? Ja, nou, dat moeten we dus voorkomen. Dus dat, dat als risico je de moeten we dicht moet het misschien wel, hè? Als je de competitie in wil, moet het misschien wel. Ja. Want de competitie uitbreiden met één club en nog meer uitbreiden, zitten daar mensen op te wachten? Nou, voorlopig willen ze eigenlijk de competitie niet uitbreiden. Nee. Om de reden die net genoemd werd, hè, dat dan het niveau te laag wordt. Een club komt met 4,5 miljoen begroting, wat ik van Vincent hoor. Ik snap die, ja. ik begrijp die hele business case niet. Die begrijp ik ook niet, want je gaat investeren in iets nieuws. Dus geen historie, geen fanbase, geen wat dan ook. Dat levert blijkbaar ineens in die case 4,5 miljoen euro op. In ieder geval, dat gaat er ingepompt worden. Ik snap niet hoe je dat op een termijn van 3 tot 5 jaar... op wat voor manier dan ook nu in de huidige structuur ook maar enigszins. Wat zou het zijn dan? Is het dan toch een Amsterdamse aangelegenheid? Uit Amsterdam nou eenmaal gewoon een Amsterdamse voetbalclub hebben. En we hebben al Ajax. Dat ik het niet weet. Ik zou er echt geen antwoord op weten. Ja, maar, geen idee. Maar dan ga je toch naar Ajax vrouwen kijken in Amsterdam. Die spelen hartstikke hoog niveau. Ja, spelen Champions League. Er zitten veel mensen in de arena. Ja, het ligt al erg dicht bij elkaar natuurlijk, Ajax. Ja. En dan, maar goed, in Rotterdam hebben ze ook drie voetbalclubs. Ja, zo is het. Maar je kunt natuurlijk met het geld wel echt topspeelsters weer terughalen naar Nederland. Hè. Dus met een begroting van 4,5 miljoen kun je natuurlijk wel echt wel fors investeren in topspeelsters. Dus ja, ik denk dat het is nieuw. Het is een novum. Ik denk dat je het aan de voorkant niet moet afschieten. Ik deel in ieder geval de intentie om te kijken of het rendabel is en haalbaar is om alleen een vrouwenclub op te richten. En jij zei al, Arnoud, het kan nu inderdaad niet qua regels. Zou het wel wenselijk zijn dat de KNVB zegt, nou ja, voor wie wil komen en genoeg geld heeft, is er een plekje in de vrouwen-eredivisie? Ik denk dat je het niet moet tegenhouden. Ik denk dat je er best wel ruimte voor in de regels voor kan scheppen. Maar ik geloof niet zo in dit. Ik geloof niet zo in dat project. Maar laten we aannemen dat dit. Dat zou betekenen dat je hier met geld in de competitie kan kopen. Het zou ook wel gek zijn als een ploeg uit Utrecht zou kunnen zeggen in de mannen-eredivisie hier. Ik heb ja, maar geld we hebben het over de vrouwen-eredivisie, waar een andere situatie is. Dus maakt dat dan het anders? Dat moet je niet meer. Ja, zeker. Dat is nu wel anders. Hè. We zijn met die competitie niet zo lang begonnen. Dat doel geeft ruimte. Ik moet het nog zien. Ik denk eerlijk gezegd dat het echt wel voor een deel luchtfietserij is, maar want ik vind het best apart om dat te gaan doen. En bovendien, als het al zou lukken, en er is 4,5 miljoen, dan lukt het misschien in Amsterdam, en dan ga je in het Olympisch Stadion voetballen, maar dat lukt echt niet in de rest van Nederland. Dat lukt niet in Breda, dat lukt niet in Tilburg, dat lukt niet in Zwolle, dat lukt niet in Deventer. Maar hoeft het ook niet? Nee, maar dan blijft er dus een uitzondering. Dan is er één club die alleen uit zeg maar, die voor vrouwenvoetbal is gemaakt, en alle andere clubs die er te doen in Nederland tellen gewoon mannen en vrouwen. Je zou kunnen zeggen, hoe inclusief is zo'n voetbalclub eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Ik denk dat ze later misschien ook een mannenafdeling gaan beginnen. Ja, dat kan ook nog. En dan gaan er altijd maar 10% van het budget naar over. Naar de mannen. Ja. Ja. Dat zou wel een goede zijn. Ja. Goed, jongens. Volgens mij hebben we best wel wat blessuretijd. De blessuretijd bedraagt... Nou, zes minuten. Ik heb de VAR niet eens gezien vanavond, maar we gaan het ermee doen. Want de legend van Ajax en Liverpool, die speelde een wedstrijd afgelopen zaterdag. En die stond volledig in het teken van de ernstig zieke Sven-Göran Eriksson. En ineens zagen we grote namen van weleer weer even in actie. Maar behalve van de vaart David Liedmanen, Steven Gerrard en Fernando Torres, zagen we ook spelers met een, nou ja, misschien iets minder legendarische status. A bit later on, and it's the first chance, and a big chance as well, inside the first two minutes. Ja, Dirk Boerichter, natuurlijk hè. Eén kans, één doelpunt, Ajax op voorsprong op Anfield. Droomstart. Ja, een droomstart met dank aan de legend Dirk Boerichter, die ooit ook nog voor Ajax heeft gespeeld, riep bij ons de vraag op, welke legende zouden jullie nog wel eens in actie willen zien? Dat mag dan vanwege een sportieve reden zijn, maar ook culthelden zijn toegestaan. Vincent, schiet er iemand door jouw hoofd? Ja, ook een linksbuiten. Dat is Boerichter. Jesper Olsen. Dat was wel een van mijn favoriete spelers toen ik klein was. Een klassieke pingelaar. slimme voetballer, kleine Deen met het shirtje altijd uit de broek. Kousen omlaag, dat hij van zijn veel sterkere landgenoten Søren Lerby meegekregen. Ja, dat was een hele prettige, misschien Xavi Simons-achtige, intuïtieve speler. Ik heb geen idee hoe het met Jesper Olsen is momenteel. Dus zou ik niet durven zeggen, maar die zou ik heel graag nog wel eens een keer willen zien spelen. Net als Van Basten uiteraard, maar of die daar nog toe in staat is met die enkel. En nou, hij is druk met padellen en... Van der Vaart was ook niet zo... zwierf of ook niet over het veld, om zo maar te zeggen. Je werd vakkundig neergefakkeld door collega-analyst Van Hooijdonk. Ja. Gisteravond zag ik de studio voetbal. Was een uiterst vermakelijke tv, was dat, ja. Ik zit even te zoeken waar Jesper Olsen is, maar... In Australië is hij assistenttrainer geweest, bij Melbourne. Misschien is dat ook wel het beste. Jesper Olsen is dus een soort fantoom uit het verleden. Ja. Schitterende speler. Nooit meer gezien. Een soort held. En dat moet eigenlijk zo blijven. Want Van Basten heb ik... In mijn werkzame leven natuurlijk meegemaakt. Toen hij bondscoach werd bij Nederland zelf al, mochten we naar Milan Inter. Arno had mij naar Milan Inter als commentator gestuurd. Destijds nog lang geleden om daar commentaar te doen. En Van Basten zou daar zijn als bondscoach van Nederland zelf al, om Clarence Seedorf te bekijken. En we zaten stom toevallig in hetzelfde hotel. En de volgende dag aan de ontbijttafel. En ik had toch een beeld van de held Van Basten. En toen kwam er een hele club van de Italiaanse obers op Van Basten af, hoe die zijn koffie wilde hebben, welke donut die wilde hebben, hoe zijn yoghurt moest worden klaargemaakt. En hij zei toen, dat kon ik nog wel vertalen vanuit Italiaans, nee, dat doe ik liever zelf. En toen was dat hele beeld van de held Van Basten aan één ontbijt eigenlijk. Je moet je held eigenlijk nooit ontmoeten. Dat is eigenlijk de kern van de zaak. En dat is met Jesper Olsen nooit gebeurd. En misschien wil ik hem daarom wel als legend zien. Dat vinden Nederlanders vaak een hele fijne eigenschap die je zojuist beschrijft. Nee, ik vind dat het moet een beetje mysterieus en schimmig blijven. Ja. Arno. Romario. Ah. De Sousa Faria, zou even te Napel zeggen. Omdat ik hem... Natuurlijk was de fantastische voetballer. Alleen maar van genoten. Maar ook altijd wat om te doen. Ik heb hem in mijn journalistieke carrière ook echt zien komen. Hij was eigenlijk nauwelijks nog bekend in Nederland. Hè. Ja, Olympische Spelen gespeeld. En daarna natuurlijk groot geworden. En in het buitenland nog Barcelona en zo. En in Brazilië wereldkampioen gemaakt. Dus ik bedoel... het was natuurlijk zo'n aparte mannetje die op de training ook werkelijk echt niks deed. Dat was ook vooral zo. Hier, hè, in Nederland. Hè? Ja, en hij sliep in zijn auto. En ik heb hem meegemaakt in... hij dronk alleen niet, dat was heel verstandig. Ik heb hem meegemaakt in Zimbabwe. Daar was ik ooit voor de AFRO nog, denk ik, ja. Daar speelde PSV speelde een wedstrijd voor een goed doel tegen een Zuid-Amerikaanse club, Argentijnse club. Dat was om de bevolking daar, die het niet zo goed had, een hart onder de riem te steken en vooral ook geld over te maken. PSV was daar een week, een trainingskamp. En Romario was net nieuw. En er zaten allemaal grote spelers natuurlijk daar in die selectie. En allemaal persoonlijkheden. En dan kwam die Braziliaan met dat enorme engelengezichtje binnenlopen. En liet zich... Maar mocht ook mee kaarten. Zijn kaarten een beetje om geld. En hij mocht ook... laat Romario ook meespelen. En hij weer... Hoe zijn de regels? En er werd dan uitgelegd. En mocht hij bij Koeman en al die mannen... mocht hij dan aan tafel zitten. Tot ze na een tijdje achterkwamen... dat hij eigenlijk wel verdomd goed kon kaarten. Ja. Hij won maar... Wat bleek nou? Hij was gewoon... Echt tuurlijk, favelas. Nou, niet favelas, maar wel opgegroeid in Rio. Hij kon steken bij het leven. Hij beduvelde al die grote mannen. En hij sleepte het geld gewoon van de tafel af. Dus toen hadden ze al snel door wat voor types ze te maken hadden. Een jongen uit Brazilië die gepokt en gemazeld was in alle opzichten. Nu politicus. En die ze mooi beduvelde daar aan die kaarttafels. Dus je moet ook nooit willen kaarten met je legende. Je moet nooit met je legende willen kaarten. Maar nou ja, het is toch de politiek ingegaan ook natuurlijk, hè, Romario. Jeannette, heb jij een legende? Ja, nou, ik heb het ook over een linksbuiten. Maar dat is oud-speelster Bianca Glad. Dat is eigenlijk een oud teamgenootje van me. En dat is een heel verhaal geworden. Heel verdrietig verhaal ook. Maar ik weet nog heel goed. We waren toen 16 of 17. En toen hadden we de Nationale Jeugdvoetbaldag bij Heerenveen. Mm-hmm. En toen speelden we onder leiding van Andries Jonker. Volgens mij tegen Brazilië. En zij scoorde echt een wereldgoal. Ze stond linksbuiten. Ja, straatvoetbalster. Grillig. Maar technisch begaafd. En zij scoorde. En ik stond rechtsback. En ik zie haar zo. Ze liep zo. Het veld uit. Ging zo naast Andries Jonker op de bank zitten. Ze dacht dat nou, ze vond het wel welletjes. Beter wordt het niet. Ja, de wissel op je hoogtepunt. Maar ik had haar graag nog een keer willen zien spelen. Alleen haar leven is gewoon echt heel anders gelopen. En zij is uiteindelijk heel vroeg overleden. Ja. Door een misdrijf. En ja, mijn punt is eigenlijk van ja, sommige mensen kun je niet meer zien spelen. Had je echt een andere toekomst gegund. Had je helemaal maar gehad. Ik zal haar nooit vergeten. Nee. Bianca mooi. Glad. Ja, die kunnen we dus niet meer in actie zien, helaas. Dank dat jullie hier waren voor dit sportforum. Jeannette van der Laan, Vincent Schildkamp en Arno Vermeulen. Wel thuis.